Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ lehtediye levlân hedâna Allah ve tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak sallu ala rasûlina Muhammed Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallu sallu ala tabib kulubina Muhammed Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allahum salli seyyidina Muhammed ve ala. Şu kapı ağızlarına oturmayın. Şu içerilere geçin. Gelenler sonra sıkıntı yapmasın size. Yol üstlerine oturtmayın. Oralar boş. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Sadakallâhu'l azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm. فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى tamamına erdirsin. Amin. Bu mübarek Rebiülevvel ayında başlamak nasip oluyor. İnşallah artık ne kadar zamanda biter bilemiyoruz. Uzun bir kitaptır. Halbuki Kazı İyaz Hazretleri ben bunu aceleden yazdım diyor. Aceleden yazdım dediğini bizim ömrümüz bakalım yetecek mi? İçimizden bazılarımızda ahirete gidenler olur mutlaka. Bu zaman zarfında. Ama başlarken niyet edin bitirilene kadar bırakmayacağınıza. Niyet ederseniz ölseniz de tamamlatırlar. Efendi Hazretleri çok kere anlatıyordu bunu. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِي مُحَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Kim evinden çıkar, ne niyetle çıkacak? Allah'a Resulüne hicret. Sizin ne niyetle çıktınız? Allah'a Resulüne hicret. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini dinlemek için çıktınız. Niyetinizi öyle yaptınız mı? Hah. Sonra ölüm ona kavuşsa yolda, sevabı Allah'ın üzerine kalmıştır diyor. Allah'a kalan zayi olmaz. Hepinizin ecri Allah'a aittir ama öyle biz 15 günde bir niye yapıyoruz? İşlerinizi ayarlayın. Ben de mesela İstanbul dışına sohbete giderim veya ziyarete giderim veya umreye şuraya buraya. Ona göre ayarlıyoruz ki 15'te bir olursa insan meşgalesini, zaruri olmayan işlerini kendi ayarlayabileceği vazifelerini ne yapar? Boş haftaya ayarlar çünkü öbür hafta mutlaka ne var? Şifa dersi var. Bunu 15'te yapmamızın sebebi bu. Haftada bir olsa çok kaçıran olur. Bir boş bir dolu yapıyoruz. Bu kimse kaçırmaması için. Çünkü burada niyet ettik. Resulullah'ı tam tanımadan ölmeyeceğiz. Resulullah'ı tam sevmeden ölmeyeceğiz. Resulullah ile ölmeden, görüşmeden ölmeyeceğiz. Yaka zaten uyanık görüşeceğiz. Bunlar ulema yazmış. Bunları bulmuş. Bunlar denemiş. Bunlar görüşmüş. Biz niye böyle mahrum olduk? Kaldık inkarcı hocaların eline rezil olduk. Ama Şifa-ı Şerif'i hiç okumadık tabii. Çünkü Efendi babamız Hacı Alaeddin Efendi Hazretleri. Şifa-ı Şerif ders okutuyordu bunu. Bütün Osmanlı uleması bu kitabı ders okuttu. Bütün ulema evliya bunu okudu. Onun için siz niyetinizi doğru yapın. Eğer ömrünüz yetmez de ölseniz Allah ruhunuzu derslere getirir. Çünkü ayet öyle söylüyor. Ölüm gelirse ecri bana ait. Efendi Hazretleri bunun tefsirinde Ruhul Beyan'dan nakleder. Hafızlığa başlasa bitiremeden ölse Allah kabirde ona büyük hafızlardan birinin ruhunu hoca tayin eder. Mahşere, yani dirilmeden hafızlığı bitirir. Siz de Şifa-ı Şerif'e başladınız. Niyetiniz düzgün olsun. Ama sudan bahanelerle misafir geldi. Misafirliğe gideceğim. Kek var, çay var, börek var diye dersi kaçırırsan sana öyle ecir yok. O Allah için devam edenlere var. İnşallah biz de devam edelim. İşte bizim Resulullah'ı sevmekten, tanımaktan, ona inanmaktan daha büyük işimiz yok. Biz Allah'a imandan sonra ona imanla mükellefiz. Allah'ı sevmekten sonra onu sevmekle mükellefiz. Bizim anamız, babamız, oğlumuz, kızımız bir hiç Resulullah'ın yanında. Bizim ondan çok ilgilenmemiz gereken bir insan yok. Bir kul yok yani. O zaman ne kadar vakit verdik ona? Ne kadar konuştuk ondan? Ne kadar onun faziletlerini okuduk? Ama adamlar Onun faziletlerini inkar etmek için kitaplar yazdılar. Yıllarca uğraştı Mustafa İslamoğlu 3 Muhammed kitabını yazma. Niye yazdı 3 Muhammed kitabını? Peygamber sizin büyüttüğünüz kadar değil. Şu hadis yalan, şu hadis uydurma. Hep Efendimiz'i mertebesini düşürmeye uğraştılar. Peki bize lazım değil mi şimdi biz onun faziletini anlamak için toplanalım, vakit verelim? Bizim vazifemiz değil mi bu? Niye yapmadık bugüne kadar? İşte kötü komşu adam mal sahibi eder. Bunlar çıkmasa biz de bunları yapmayacaktık. Allah onları da ıslah etsin. Biz kimseye bedduacı değiliz. Ölmeden tevbe nasip etsin. Amin. Beddua etsek neye yarar? Zaten Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem süngüsüne saplanana daha bedduaya lüzum var mı? Resulullah'ın aleyhine konuşup da onun faziletlerini inkar etmekle uğraşan, bu hususta kitap yazmak kendisine efendim nasip edilen, özellikle nasip edilmiş. Herkese nasip olur mu peygamberin aleyhine kitap yazmak? Fransız müsteşrik, ben bilmiyorum bu gavurların adını da, dur bakayım şuraya. Şifa-i Şerif'in başında diyor bunu yani. İşte Lois Masonion bir şey yazmış buraya. Arapça kitap da. Diyor ki, şu diyor, Şifa-i Şerif'i diyor bu gavur, bilim adamı. Şifa'yı diyor bir Avrupa lügatına çevirebilsek diyor, bütün Avrupa, bütün dünya Resulullah'ın güzelliklerini, üstünlüklerini, artık bu Müslüman da olmuş olabilir, onu bilmiyorum. Fakat abi adı falan müsteşrik dediğine göre Müslüman olmamış gibi geliyor. Ama adam diyor ki, Şifa-i Şerif diyor, işte Almanca, İngilizce bir Avrupa lügatına çevrilse, Resulullah'ı bütün dünyanın tanıması için başka kitap lazım değil. Bunu gavur söylüyor. Veyahut da müsteşrik söylüyor. Araştırmacı söylüyor bunu. Şifa böyle bir kitap. Ne diyor Allame? Hacı Halife. Kim Hacı Halife? Duymuşsunuz. Çelebi şey yazmış. Efendim Keşf-i Zunnunları yazmış. Osmanlı daha hani gezer ya. Seyyah kim diyor? Evliya Çelebi. Ya bu 400 sene efendim evvel. Şifa-i Şerif öyle faydalı, öyle büyük bir kitaptır ki kitabun azimun nef'i kethirul faideti lem yüellef mislu fil İslam. İslam'da bunun misli bir kitap yazılmamıştır diyor. İslam'da. Dikkatini çeker. Çünkü Buhari her şeyden bahseder. Ama şifa sırf Muhammed Mustafa'dan bahseder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar kitap vardır ama onlarda her konu vardır. Ama şifada tek konu vardır. O da peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İslam'da misli yok. Ebu Şehbe diyor ki Muhammed Ebu Şehbe. Evet. Kitabun lev kutibe bizzebi. Ebu zinebil cevher lekâne kalîlen âli. Altınla yazılsa, en kıymetli mücevherlerle tartılsa hiç değeri ölçülmez diyor. Aman bunu bırakma diyor. Böyle bir eser, böyle bir kitap, bütün alimler, veliler, Allah dostları buna kıymet vermişler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına geldi. Kazı Yaz Hazretleri biliyorsunuz, bu kitabı yazan Kazı Yaz Hazretleri Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem 500 sene kadar sonra gelmiştir dünyaya. Kazı demek, kadı demektir. Şeriat hakimiydi. Septe Mağrib'de, şimdiki Morok dediğiniz Fas tarafında bir yerdir. Septe'nin kadısı idi. Şaban ayının sene 476'da, Hicri sene tabi, 476'da Şaban ayında efendim doğdu. Septe'de ondan sonra Fas'a göçtüler ailecek. Aslı Endülüs'ten. Ondan Fas'a geçtiler. Kayravan, orada ziyaretlerimiz oldu. Kayravan, işte büyük medreseler var. Cami-i Şerif var orada Kayravan. Bütün ulema oradan yetişmiştir. Kayravan'da kaldılar. İbni Ferhun, büyük alimdir, Maliki alimlerinden. Diyor ki, bu Kazı Yaz Hazretleri fıkıhta, tefsirde, hadiste ve bütün ilimlerde imam idi. 30 kadar kitabı vardır. Bazı kitapları çok uzundur. Müslim'i şerh etmiştir mesela. O bizde var. Sonra Cemaziyel Ahir ayında Cuma günü Merakeş'te sene 544'te vefat etmiştir. Bize nasip oldu ziyareti. Kabri Şerif'i seb'a rical, 7 rical. Merakeş'e kim giderse, işte onu taksiciler falan da tam bilmiyorlar. O ziyaretin de sırası var. O hususta geldikten sonra bir kitaba başlamıştım. Sonra yarım kaldı. İnşallah onu da bu kısa şekilde çıkararsak iyi olur. Merakeş'e giderse 7 veli, bunlar 7 rical. Birisi de Kazı Yaz Hazretleridir. Bir gün içinde bunları ziyaret etse akşam İmam-ı Süheyli'nin yanına gelirsin. Güneş batmadan İmam-ı Süheyli'de de, İmam-ı Süheyli Ravdül Ünüf sahibi, çok büyük siyercidir, alimdir. Onda da duanı yaparsın, ne muradın varsa alır gidersin. Merakeş'te. Biz ziyaret etmiştik, o zaman Seyyid Maliki Hazretleri Kazı İyaz'ın ziyaretine bizi teşvik etmişti. İlle Kazı İyaz'ı ziyaret edin derdi. Çünkü o Resulullah onun rüyasına geldi, zuhuratına geldi. Ne buyurdu? Ey Kazı İyaz, sen beni bu kitapla methettin, çok da güzel yazdın, becerdin, ben de seni cennetle müjdeledim dedi ona. Beşşartuke bil cenneti. Sonra biz ziyarete gittik. Orada zuhurat oldu kabrinde. Kazı İyaz Hazretleri'nin kabrine biz gittik, orada zuhurat oldu, keşif oldu. Sonra Efendi Hazretleri bunu tasdik buyurdu yani. O Kazı İyaz Hazretleri buyurdu ki, Resulullah beni cennetle müjdeledi, ben de benim kitabımı okuyanların hepsini cennetle müjdeliyorum dedi. Okuyan, dinleyen sevapta müşterektir. Daha başka zuhuratlar da var. Kazı İyaz Şifa-i Şerif, Efendi Hazretleri evvelce çok rahatsız oldu, hastalığında kendisine ne okuttu? Şifa-i Şerif kitabını talebeler toplandılar, okudular üzerine. Bak Efendi Hazretimiz on sonra bayağı iyi oldu. Elhamdülillah. Allah başımızda daim etsin. Amin. Şimdi Şifa-i Şerif öyle bir kitap. Diyor ki Şihab el-Hafaci. Benim elimdeki bu şerh Şihab el-Hafaci. Görüyorsun ciltleri mitleri. Bu dört cilttir. Şihab Hazretleri bunu şerh etmiştir. Ali'l-Kari'nin şerhi vardır. Şifa-i Şerif'in ne kadar şerhi vardır? Artık tam sayısını Allah bilir. Çok şerhi vardır. Alimlerin hepsi buna ne yazmışlar? Şerhler yazmışlar. Artık Resulullah'ın şefaatini ummuşlar. Hem kendileri bereket bulmak istemişler, hem şifa hastalıklarına niyet etmişler. Bütün alimler bu kitaba hizmet etmişler. Biz de onların işte efendim kırıntılarından toplamak için bu sofrayı kurduk. Siz de geldiniz bu sofraya, buyurdunuz. Allah hepimizi doyursun. Kitap çok burada. Saymaya kalksam şimdi tabii en azından burada 30'dan fazla, ne 30? Yani gördüğümüz kadarıyla 40 tane sırf Şifa-i Şerif'in şerhi. Bunların bazısı kaç cilt? 40 kitap alim yazmış. Bunlar meşhurlar yani. Çünkü daha dolu yazmalar var, kaybolmuşlar. Şifa-i Şerif'e böyle hizmet etmişler. Hazreti Şihab Hafaci, seviyorum bu zatı da. Bu da büyük alimdir. Çok kitapları var. Diyor ki Yemen'in büyük alimlerinden Şafii Ulema'nın İbnül Mekarri. Bu zatın divanı var. Bu divanda okudum. Diyor ki alimler İnne kitabe şifa mimma şahedû bereketû. Bütün alimler Şifa-ı Şerif kitabının bereketini görmüşler. Bakalım biz neler göreceğiz. Başladık. Bundan sonra ne gelir? Hatta lâka dararun limekânin kâne fî. Alimler karar vermişler. Hangi yerde, mekanda Şifa-ı Şerif bulunursa orada hiçbir zarar olmaz. Nerede? Dükkanda. Nerede? Evde. Nerede? Bir şehirde, bir beldede. Şifa-ı Şerif var, zarar vuku bulmaz. وَلَا يُغْرَقُ سَف۪ينَةٌ كَانَ ف۪يهَا. Hangi gemide Şifa-ı Şerif var? Arabada falan bulundurmak lazım işte. Gemi, araba, kaza, belaya karşı. Şifa-ı Şerif bir gemide olsa o gemi batmamış. Hiç. Vaki değil. وَاَنَّهُ اِذَا قَرَهُ مَر۪يضٌ اَوْكُرِ عَلَيْهِ شَفَاءُ اللّٰهِ. Hangi hasta okusa, ben şimdi onun için baştan başlayacağım, ibareyi Arapça okuyacağım, şifa niyetini. Her gün mana vereceğim dersi sırayla bir okuyacağız. Üfleriz meclisimize. Sonra onlar kayda alınıyor zaten. Kayıt birleşirse metin kalır. Ve lakin her dersin başında ne yapalım? Kaç sayfaya mana vereceksek Arapçasını bir şifa niyetine okuyup üfleriz inşallah. Ama bu şifa ne zaman söz veriliyor? Böyle iki kere, üç kere gelirsin, ondan sonra hoca da bizi kandırdı, benim de ağrım sancım arttı deme. Şifa-ı Şerif bitince. Ha ben bunu kendime okumak bilmiyorum, bir gecede bitirebilmeyeyim, ben kendime bir okuyacağım. Ama saatler ister bu. Ha size de bir şey yapar mıyız öyle bir iyilik, onu bilmiyorum. Gecelerin uzaması lazım. Gündüz baş olmaz, ikide bir namaz giriyor devreye. Biraz geceler uzarsa, belki bir gece başlarız sabaha, ya ölürüz ya kalırız. Bir şey yapabiliriz ama şimdi onun gününü söz veremem. Yalnız hasta okursa demek, bitirirse. Yani kitabın çok okunur yani. Tabii birkaç saatler alır ama öyle yani çok da gözümüzde büyütmeyelim, günler sürmez yani. Hasta okursa evkura, yahut da hasta okuyamıyor, hastaya okunursa, hangi hastalık olursa olsun üzerine okunsa, şefaullah, mutlaka Allah ona şifa verir. Ve mâ cürribe, bu denenmiştir. Ya bu denenmeler acaba demek için denenme değildir. İtikat kuvvetlenmesi için yapılmıştır bu tecrübeler. Şifa bulmayanı yok. Belki biz de bu kitabı bitirince benim de hastalığım geçer belki. Belki derken bana belki yani. Mutlaka ki bu var da. Ve kâne ebtüliye bi maraz, bu İbnül Mekarri Hazretleri hastalığa müptela oldu. Fekarahu, kendisi şifa şerifi okudu. Fe'afâullâh min. Allah ona afiyet verdi. Hemen alimler yapmışlar bunu. Ve ne mümmen cerrabe bereketehu ve şahedâ, diyor Şihab Hafâci Hazretleri, ben de bu kitabın çok bereketlerini gördüm. Kendim buna şerh yazmaya başladım. Bizzat müşahede ettiğim bereketleri vardır. Maddi manevi çok bereketler hepinizde olur. Görürsünüz. Devam ederseniz. Evlenmemiş kalmaz. Fakir kalmaz. Borçlu kalmaz. Mesele ne? Resulullah'ın sevgisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O muhabbetle gelin. Devam edin, görürsünüz. Ben de onun için çok izahlara girmek istemiyorum ki, hani dersler bir an evvel nihayet bulsun istiyorum ama hepten de malumat vermeden olmaz. İnşallah diyor Şihab Hazretleri, biz daha büyük mazhariyetlerde umuyoruz. Sadece şifa, sadece para, sadece evlenmek, bunlar da ne olur? Ucuz ucuz talepler olur. Ve inna lenercu fevke zâlike mazhara. Biz bunların üstünde mazhariyetler bekliyoruz. Yani inşallah Resulullah razı olur. Sallallahu aleyhi ve sellem bizden haberdar olur. Ki mutlaka haberdardır şu toplantıdan. Ve inşallah kabri şerife, kabrimize inerken mübarek bizi lahdimize koyar, bizi kabul buyurur. O zaman Münker Nekir sualinde şehadetimizde kolaylık için bize himmet, şefaat buyurur. İnşallah o zaman mahşere kalkışta bizi karşılar. Ham sancağına kabul eder. Kerem sancağının altına alır. He, Havz-ı Kevser'den eliyle geçirir, sırattan eliyle geçirir. Yani çok muhtacız Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Allah'tan sonra ondan, ona muhtaç olduğumuz gibi bir kula muhtaç değiliz. Vallahi. O zaman biz niye biz yatırımımızı Allah'ın zikrinden sonra kimin zikriyle meşgul etmemiz lazım? Dilimizi, gönlümüzü, dersimizi, vaktimizi? Resulullah'ın zikriyle sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biz ona muhtaç. Şu an onun himmetiyle yaşıyoruz, şefaatle yaşıyoruz. Alemlere rahmet, rahmetliği devam ediyor. Öldüğü zaman bitmez ki. Onun rahmeti. Değil mi? Şimdi orada yolu kapatmışlar bir partinin adamları. Otobüsler tıkamış. Ne oldu belli değil. Biri mi kaçtı, ne oldu? Polisler çıkmış, ateş atıyor bir şeyler. Şimdi bir oralarda fuzuli fuzuli işlerde rezil olmak var. Bir de burada Resulullah'ın sofrasında oturup şefaata nail olmak var. Allah sizi seçmiş. Kıymetini bilin. Benim kıymetimi değil. Şifa şerif dersin, ilmin kıymetini bilin. Vallahi bugün bu saatlerde bundan eftal hiçbir yerde olamazsınız. Neresi var? Onun için inşallah böylece derslere başlayalım. Şimdi Şihab Hazretleri'nin güzel bir iki beyanı var. Ondan sonra geçeyim, başlayayım. Şihab Hazretleri diyor ki, ben diyor çok kuvvetli senetlerle, âlâ senetlerle, yüce senetlerle bu kitabı okudum. Mesela diyor, ben diyor muhaddislerin sonuncusu, o zaman kendi devri için konuşuyor, Şeyh İbrahim Alkami'den şifayı okudum diyor. O kimden okumuş diyor? Kardeşim Şems-i Alkami, bu Cami-ü Sagir'i şerh etmiştir Alkami. Peki o kimden okumuş diyor? Cami-ü Sagir'in müellifi kimdir? Celaleddin Suyuti Hazretleri, evliyanın reislerinden. O ondan okumuştur diyor. Hem de nerede? Ezher'de, Mısır, Kahire'deki Ezher'de baştan sona okumuş Suyuti'de. Efendim, şimdi bu mesela bir senet. Suyuti'den sonrası diyor gündüzdeki güneşten parlak bir senettir. Onu saymıyor. Diyelim, ayrıca ben kimden okudum diyor mesela? Şemseddin Muhammed Remli. Şafii'nin en büyük ulemasındandır. Remli'den aldım diyor. O babası Ahmet Remli'den aldı. O kimden aldı? Zekeriya el-Ensari. Çok yüksek veli. İmam Şafii'nin ayağında yatıyor. Radıyallahu anhü ecmain. Efendim. Bu da Zekeriya Ensari'ye kadar getiriyor. Oradan ileri senet sabit diye. Ayrıyetten kimden okudum diyor mesela. Ben diyor babamdan okudum diyor. Babasına da kaddesallahu ruhavu diyor. Demek Evliyaullah'tandır. O kimden okudu diyor. İbni Hacer-i Heytemi. Çok büyüktür bu İbn-i Hacer Eytemi. Böyle böyle diyor. İşte kime kadar gidiyor bunlar? Bütün bu yollar nereye çıkıyor? Kazı İyaz'a çıkıyor. Yani Kazı İyaz bu kitabı yazdıktan sonra okumuş böyle. Dinleyenlerden o ona, o ona, o ona ilimler sonra mesela Şihab Hazretlerine kadar gelmiş. Dinleyenler. Şimdi ne büyük alimler kendi mezheplerinde işte muhaddislerin hatimesi, Huffaz'ın sonuncusu, işte Şeyhül Meşayih, işte efendim mezhep için içtihat derecelerine ulaşmaları konuşulan büyük adamlar bu kitabı okumuşlar, okutmuşlar, işte bize kadar geliyor. Ama şimdi İslamoğlu çıkmış, kitap yazmış, ne diyor? Şifa-i Şerif diyor, peygamberi abartmış da abartmış diyor. Hiç o kadar değil diyor. Ben de diyorum ki, لَوْعَابُهُمْ كَاسُرُنْ طَانَنْ بِهِمْ سَفَهَنْ وَرَّأْتُ سَاحَتَهُمْ مِنْ اَفْحَشِ الْكَلِمِ هَلْ يَقْطَعُ الثَّعْلَبُ الْمُحْتَالُ سِلْسِلَةً قِيدَتْ بِهَا اُسُدُ الدُّنْيَا بِيَسْرِيمِ Mektubattaki nakşileri metheden beytten sonu buraya da uyuyor. Kısa kafalı, aklı kıt birisi kalksa da bu büyüklerin ilimlerini, kitaplarını, eserlerini, icazetlerini tenkit etse, ben onların sahasını en çirkin sözlerden temizlerim diyor. Yani bütün dünyanın aslanlarının bağlı olduğu bir zinciri hilebaz tilki hiç koparabilir mi diyor. Bu kadar ulema, evliya bu kitaba şerhler yazmış, dünya üzerine kurulmuş, bugüne gelmiş, itiraz edeni yok. Bir tek itiraz edeni kim? Mesela İbn-i Teymiye gibiler. İbn-i Teymiye zaten muteber bir adam değil. İbn-i Teymiye diyor ki bu mağripli diyor buna, Kazı Yaz Hazretlerine, o da amma abarttı diyor ya peygamberi diyor. O İbn-i Teymiye de biliyorsunuz sakat görüşlü bir adam. Diyor ki peygamberi ziyarete giden günaha girer diyor Medine'ye. Öyle bir adam o. Onun da kafası yerinde değil. Herhalde aklı fazla mıdır az mıdır ihtilaflı ama yerinde olmadığı ittifaklı. Kafası yerinde değil bir adam, karışık bir adam. Şimdi İbn-i Teymiye bir tek bunu beğenmiyor. Bu kadar ulema evliya şer yazmış beğeniyor, bir İbn-i Teymiye beğenmiyor. İbn-i Teymiye'yi kim beğenmiş ki? Ama İslamoğlu İbn-i Teymiye'yi de beğenmiyor. İbn-i Teymiye diyor ki peygambere hakaret edene şöyle ceza var, böyle ceza var. İslamoğlu da diyor ki bu İbn-i Teymiye de çok yüceltmiş diyor. Siz de İslamoğlu'nun kim olduğunu anlayın. İbn-i Teymiye'lere falan rahmet okutturur. Yasin Hatim bile okutturabilir. Bu da böyle bir adam da bizim döneme nasip oldu yani. Çok ciddi çalışmalarımız lazım. Peygamberimizi müdafaa etmemiz için o bize muhtaç değil, biz ona muhtaçız. Şimdi ne diyeyim? Evvela ibareleri okuyalım. Okuyacağımız yere kadar bakalım. Ben de hastayım. İnşallah şifa ile başlayalım. Velakin bu şey değil yani, kolay bir kitap değil. Bütün ibarelere baktık ettik ama tabii ki nereye kadar geliriz? Bir duası var. O duaya kadar inşallah bugün geliriz. Şimdi haftaya yok. Ondan sonraki haftaya biz hesap edemedik. Seçim çattı. Şimdi seçim olduğu için onu bir kaydırmamız gerekiyor. Çünkü biz ikindiden sonra seçim bitse bile ondan sonra bir şey olsa derler ki seçimi bu etkiledi. Halbuki ben burada kimseyi etkileyecek halim yok. 5-10 kişiyle oturuyoruz. Lüzum yok yani kargaşa şimdi. Seçim günüydü, şu oldu, bu oldu. Provokasyoncu gelir bir tane. Ne lüzumu var? 13'ün inşallah ne oluyor? 5 mi? Nisan. Yani iki boş yapıyoruz. Bu seçime çattı şimdi. Seçimin zararı bu bile olsa yeter yani. En büyük zararı. Şimdi ne olsun? 5 Nisan ne oluyor? 3. mü? Tamam. Seçimden sonraki pazar ikindi namazı burada kılınır. Ben sonra da gelsem kılıyorum, iniyorum. Mesele değil, siz cemaatle kılıyoruz. Biz de cemaatle kıldık. İkindi namazının hemen peşine başlayalım. İnşallah kadınınız, erkeğiniz efendim bu derse devam edenler şifayı bulurlar. Kimse devam etmek zorunda da değil. İşine gelmeyen gider. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi tevekkel. Kâle el-fakîhul kâdıl imâmul hâfizu ebul fadli. İyâd ibn Mûse ibn İyâd el-Yahsubî. Radıyallahu teâlâ anhu erdâh. Şifa buradan başlıyor. Bu talebelerinin ön sözüdür. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l müteferridi bismihil esma. El muhtassı bil mulkil a'azzil ahma. Ellezî leyse dûnehu münteha. Ve lâ verâhehu mermâ. El zâhiri lâ tekayyülen ve vehmâ. Vel bâtını tekaddüsen lâ udmâ. Vesi'a kulle şeyin rahmete ve ilmâ. Ve esbeğe alâ evliyâihi ni'amen ummâ. Ve ba'se fihim rasûlem. Min enfusihim enfesehum urben ve ucmâ. Ve ezgâhum mehtiden ve menmâ. Ve arcahum aklen ve hilmâ. وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما فأشدهم بهم رأفة ورحما وزكاه روحا وجسما فحاشاه عيبا ووصما فآتاه حكمة وحكما ففتح بي أعينا عميا وقلوبا غلفا فآذانا صما فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما فكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وسلم تسليما أما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزول قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبره وبلغ عقولهم في عظمته حيرة فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون لهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة الظفر فأن أجمع لك ما لأسلافنا وإمتنا في ذلك مما قال وأبينه بتنزيل الصور وأمثال فاعلم رحمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا فأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا فأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول فالتحرير فصول والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه ويمتنع ويجوز عليه ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العلية وها هنا مهام في انتحار فيها القطاع وتقصر بها الخطى ومجال تضل فيها الأحلام إن لم تهتد بعالم علم ونظر سديد ومداحض تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد لكني لما رجوت لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب لكني لما رجوت لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فلما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتمونه فلما حدثنا أبي أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله في قراءته عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان بن أشعث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سئل عن علم فكتم والجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ف فَبَادَرْتُ اِلٰى نُكَتٍ مُسْفِرَةٍ عَنْ وَجِلْ غَرَضُ مُؤَدِّيًا مِنْ دَٰلِكَ الْحَقَّ الْمُفْتَرَضَخْ تَلَسْتُهَا عَلَى اِسْتِعْجَالِ لِمَا الْمَرْءُ بِصَدَدِي مِنْ شُغُلِ الْبَدَنِ وَالْمَالِ بِمَا طُبِّقَ الْاِنْسَانُ مِنْ مَقَالِيدِ الْمِحْنَةِ الَّتِي اِبْتُلِيَ بِهَا فَكَادَتْ تَشْغَلُ عَنْ كُلِّ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَتَرِدُ بَعْدَ حُسْنِ التَّقْوِيمِ اِلٰى اَسْفَلِ السُّفْلِ وَلَوْ اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاِنْسَانِ خَيْرًا لَجَعَلَ شُغْلَهُ وَهَمَّهُ كُلَّهُ فِيمَا يُحْمَدُ غَدًا اَوْ يُذَمُّ مَحَلُّهُ فَلَيْسَ ثَمَّ سِوَى حَضْرَةِ النَّعِيمِ وَعَذَابِ الْجَحِيمِ وَلَكَانَ عَلَيْهِ بِخُبَيْصَتِهِ وَاِسْتِنْقَاذِ مُهْجَتِهِ وَعَمَلٍ صَالِحٍ يَسْتَزِيدُهُ وَعِلْمٍ نَافِعٍ يُفِيدُهُ وَيَسْتَفِيدُهُ جَبَرَ اللَّهُ صَدْعَ قُلُوبِنَا آمِينَ وَغَفَرَ عَظِيمَ ذُنُوبِنَا آمِينَ وَجَعَلَ جَمِيعَ اسْتِعْدَادِنَا لِمَعَادِنَا آمِينَ وَتَوَفَّرَ دَوَاعِنَا فِيمَا يُنْجِينَا وَيُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ تَعَالَى زُلْفَى آمين ويحظينا بمنه وكرمه ورحمته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين صل على سيدنا محمد صحبه وسلم إن شاء الله bir daha ders ileriden okuyacağız. Bakalım buranın da şeyini bitirebilir miyiz kısaca? Ben de manaları verelim inşallah. Başlayalım manalarını. Evvela neyle başlar? Her alim kitabına Besmele-i Şerife ile başlar. Çünkü Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem kullu emrin zibalin le mübde fîbi bismillahirrahmanirrahim fe vebtar. Besmele ile başlanmayan her işin sonu önemli işin tabi. Mubah olan işin tabi. Adam sakal tıraş ederken besmele çekse kafir olur. İçki içerken besmele çekse kafir olur. Domuz eti yerken besmele çekse kafir olur. Ne yapacak? İş meşru olacak. Mubah olacak, şeriata uygun olacak, ciddi bir mesele olacak. Bu gibi İslam'a uyan işlerdir. Başı neyle başlamalı? Besmele ile. Besmelesiz başlanan hangi iş varsa Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem sonu kesiktir. Hayrı yok. Onun için biz ne yapıyoruz? Besmele çekiyoruz. Gazi Yaz Hazretlerine tabii ki ittiban. Bismillah. Allah'ın ismi şerifiyle, Allah ismi şerifiyle. Öyle Allah ki Er-Rahman son derece rahmet ve merhamet sahibi olan, Er-Rahim ziyade rafet ve esirgeme sahibi olan, böylece dünyada kafir mümin herkese merhametini yollayan ama ahirette rahmetini ancak inananlara tahsis buyuran o Allah'ımızın ismi şerifiyle başlanmış oluyor. Şimdi ve bir tevekkül. Ancak kime güvenirim diyor? Allah'ıma güvenirim. Allah tamamına erdirsin. Kâlel fakîhul gâzıl imâmül hâfız ebul fazıl. Kadı, fıkıh âlim. Fakih, fıkıh âlim. Kadı, şeriat mahkemesinin hakimi o zamanki dönemde çok büyük ilim ister. El imâmül hâfız. Hafız deyince Kur'an hafızıdır, hadis hafızıdır. İmamdır, Maliki mezhebinde derecesi yüksek âlim. Ebu'l-Fadl. İyaz adı nedir? İyaz'dır. İbn-i Musa, Musa'nın oğludur. İbn-i İyaz, o da İyaz'ın oğludur. Yani dedesinin adı da İyaz'mış. Kendisi dedesinin ismiyle müsemmat. El-Yahsubiyyü, evet, radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Rabbimiz onu da razı etsin. Öyle cennet bahçesi gibi bir kabri var. Öyle durursun orada, feyiz, sekinet, yağar da yağar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kabrine beraber irtibatları var. Yahsubi diyor, Yahsabi diyor, üç hareke var satta. Yahsub, Yemen'de bir, efendim, Yahsub ibn Malik, bir kabile babasıdır Yahsub. Tabi bunların hepsinin asılları nereden geliyor yine? Yemen'den geliyor. Siz de bir kahve Yemen'den gelebiliyorsunuz. Halbuki bütün bu ulema, evliya, seyitler nereden geliyor? Yemen'den geliyor. Çünkü Resulullah el-İmanu Yemanun vel hikmetu Yemaniye. İman Yemenlidir, ilim Yemenlidir, hikmet Yemenlidir, tasavvuf Yemenlidir, nur, bereketler hep. Allah Teala'nın manevi nefesini Yemen'den hissediyorum diyordu Resulullah. İnni le ecidu nefesen rahman min kabeli Yemen. Rahman'ın nefesi, Allah bizim gibi nefes alır mı? Haşa! Ne demek? Allah'ın tecellileri nereden geliyor? Yemen'den geliyor. Ve kıyamete yakın bütün Müslümanları Rabbim bir anda öldüreceği zaman, çünkü Allah diyen bir tane kalsa kıyamet kopmuyor. Bu sefer de tabii bir anda ölmeleri lazım ki vakit geldi. Nereden rüzgar gelecek? Yemen'den gelecek. O Yemen'den gelen rüzgar ne yapacak? Zerre kadar imanı olan her Müslümanın sağ koltuğunun altına girecek. O yel girer girmez o vefat edecek. Yani Yemen'in hayrı çoktur. Allah muhafaza buyursun. İslamiyet'i de güzel yaşarlar, yaşatırlar ama yönetimleri bozuktur. Allah İslami bir yönetime kavuştursun inşallah. Evet, ama kadınların örtüleri, çarşafları, İslami örfleri, adetleri, ilimleri, medreseleri devam ediyor. Rabbim muhafaza buyursun. Yemen böyle bir mübarek yer. Bütün bu alimlerin de temelleri nereye dayanıyor? Hep Yemen'den. Tabii çokları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti de falan hep Yemen'e kaçtılar. Seyitlerin de çoğu oradan geliyor. Şimdi Endonezya'ya gidiyorsun, Malezya, şuralara, buralara, bütün oralar neyle Müslüman olmuş? Soruyorsun, bakıyorsun, inceliyorsun. Hep Yemen'den gelen seyitler, veliler oralara 200-300 sene evvel İslam'ı yaymışlar. Hep Yemen'in bereketleri böylece görülüyor. Zaten Arap'ın aslı da neredendir? Yemen'dendir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ecdadı da dedelerinde aslı, geliş yeri neresidir? Yemen'dir. Çünkü Mekke aslında kurak bir yer olduğu için yerleşim olarak İbrahim Aleyhisselam'ın işte İsmail Aleyhisselam'dan sonrasıdır. Ama İsmail Aleyhisselam geldikten sonra da kimle evlenmiştir? Efendim? İsmail Aleyhisselam'ın Curhum kabilesiyle evlenmiştir. Curhum kabilesi yine nereden gelmiştir? Yemen tarafından gelmiştir. Efendimizin de soyu nereye dayanıyor? İsmail Aleyhisselam'a dayandığı için anne tarafı yine Yemen'den geliyor. Böylece Yahsup da Yemen'de bir kabile adı. Şimdi başlıyor Kazı Yazın. Hazretleri, elhamdülillah. Besmele'den sonra ne okuyoruz hep? Elhamdü, bütün hamdler kime mahsustur diye başlıyor. Lillah, Allah'a mahsustur. Hamsiz bir şey olmaz çünkü bütün nimetler Rabbimizden geliyor. Devamlı hamd etmek lazımdır. Ama hastalığa da hamd edilir. İyiliğe de hamd edilir. Fakirliğe de hamd edilir. Şükür ancak nimete yapılır. Hamd nimete de yapılır. Belaya da yapılır. Allah Teala sana çok büyük bir nimet verdi diyelim. Ne verdi? Artık yani tasavvuruna göre belki sen bir jipe tav olursun. Ben olmam. Herkesin kendine göre bir nimeti vardır mesela. Bana şimdi en büyük nimet ne olabilir? Hesap yapıyorum, kitap yapıyorum. Resulullah Efendimiz'le diyorum, şöyle ölmeden evvel uyanık bir ayıktan görebilirsem ben bundan üstününü şu an için düşünemiyorum kendim hakkımda mesela. Hani böyle bir nimetler var. Hangi nimet? Allah bir insana hangi nimeti verirse versin. Buna şükretmesi gerekir mi? Gerekir. Peki şükretmek için ne lazım? Ya ne yapacak bu adamcı? Bazı öyle nimet oluyor ki adam kendini kuşbaşı mı doğrayacak yani bunun şükrü nasıl? Hadis-i şerif diyor ki elhamdülillah diyen hangi nimet olursa olsun şükrünü yaptı diyor. Bu elhamdülillah da böyle bir şey. Efdalü dua elhamdülillah. Duaların en üstünü elhamdülillah'tan üstün bir dua yok. Allah Teala hamdolunmayı çok seviyor. Onun için hep böyle hamd ile başlıyoruz. Dün gece bir kitap bakıyorduk. Bir hadis-i şerifte rastladım. Acayip. Şimdi mesela bir nimet. Çok büyük bir nimet geldi sana. Birden. Tabii. Böyle spor tota çıkandan nimet gelmiş olmuyor. Ona bela gelmiş oluyor. Benim dediğim öbür türlü. Ama tabii insanlar parayı falan da nimet sayıyor. Ondan sonra loto kazanıyor. Öbürü de oradan Allah hayırlara kullandırsın diyor. O da amin diyor falan. İşte böyle. Milletin kafası. Şimdi elhamdülillah. Eğer geliyor, büyük bir nimet Allah verdi. Hani bazı insanlar olur, 20-30 sene çocuğu olmaz. 20 seneden sonra çocuğu olanı biliyorum. 30 sene. Çok da sıkıntı, hele kadına çok sıkıntı yani. Yani erkek yine öyle böyle idare eder. Kadına laf ederler, şey derler, kocasının akrabası laf sokarlar. Üzülüyorum tabii böyle işler ama ne yapacağım? Şimdi bu çocuğu olduğu kadın ne kadar sevinir? Çünkü hadis-i şerifte öyle diyor. Allah Teala günahkar kulunun tevbesine ne kadar sevinir? Kısır kadının doğurmasından daha çok sevinir. Demek ki burada önemli bir misal var. Eğer diyor hangi nimet olursa olsun Bir insan, hepinizin başına bu nimetler geliyor devamlı. Sevindirici işler. Ne diyecek? Bir kere elhamdülillah dese diyor, o nimetin şükrü tamam diyor. Allah daha şükür sormuyor ya. Peki, ikinci defa elhamdülillah dese, artı sevap. Şükrün tamam, al da şu kadar kâfat. Üçüncü defa elhamdülillah dese diyor, bütün günahlarına mağfiret diyor. Ya elhamdülillah, öyle su mu içiyorsunuz bazen? Güzel. Bir üç elhamdülillah çekseniz işi götürürsünüz yani. Bazı kere çok şey oluyor. İnsan hararetten yanıyor, manıyor. Böyle hakikaten serin de bir su içti mi? Benim başıma çok gelmiş. Şekerden de çok kuruluk oluyordu evvelce de. Ondan sonra hakikaten elhamdülillah diyorsun. Bazen normal suda demiyorsun da böyle yandıktan sonra içince bir elhamdülillah çekiyorsun ama üçlemeli. Yani hem şükür olsun, hem sevap olsun, hem affı mağfiret olsun. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki. Celle şanü vel müteferrit. O mütevahhittir. Yani tektir, birdir. Kimseyle, hiçbir yaratığıyla karışması, ihtilatı yoktur. Efendim, yaratılanlardan hiçbirine, hiçbirine benzeyişi yoktur. Hiçbir hususta müşabeheti söz konusu olamaz. Evet, müteferrit, tek olan demek. Teklik sıfatına sahip demek. Allah'tan gayrı her şey çifttir. Çünkü Rabbimiz istiğfirullah ve min kulli şeyin halakna zevceyn. Her şeyi çift yarattık. Yani bu artık gece gündüz erkek dişiden tut da bütün canlılardan tut da cansızlarda bile bu çiftlik var. Çünkü Allah her canlıyı demiyor. Her şeyi çift yarattık. Böyle işte adı manti, ne diyorlar? Madde, antimadde. Elektrik bile çiftmiş mi? Ne? Artı eksi falan olmasa olmuyormuş yani. Ha demek ki her şeyi ne yarattık? Çift. Niye? لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki düşünür de anlayasınız ki bu kadar çifti yaratan tektir. Anladın mı? Her şeyi çift yaratan tektir. İşte onun için o Allah müteferridir. Bismillah esma. Esma en yüksek demek. Sümüden gelir. En yüce isim, ismiyle tek. Tabi burada 2-3 mana vardır. En yüce ismi hangisidir? Allah. Lafzayı celaldir. Binbir ismin kutbu lafzayı celaldir. Allah'ın binbir isminin kutbu reisi Allah. Celle şanu. Celle celal. Evet. Allah bütün isimlerin yerine geçer. Bütün isimleri toplasan Allah yerine geçmez. Yani Rahman'dır, Rahim'dir, 99'u var, 1001'i var, 3000'i var. Bazıları da özel şifreleri var. Bazıları biliyor, çoğu bilmiyor. Bazısını sırf Rabbim biliyor, kimseye bildirmediği isimleri var. Ama bize en büyüğünü öğretmiş. En kolay hangisi? Allah. Ama onu da bir düzgün söyleyin be ya. Öyle bir talimli, tecvidli bir Rabbinizin ismini. E hemzedir, A demeyin. Arapçada A yok. E var. Allah. Allah. O ikinciye bir elif miktarı nasıl çekecek? Allah demeyin. Allah. Allah. Böyle bir gözlüğe, sonu gözlüğedir. Sakın boğaza takmayın. Allah. Allah. İşte bu. Ama öyle şimdi zikir yapayım derken yani bir şekle çeviriyorlar ki ne dediklerini kendileri de anlamayacak hale geliyorlar. Öyle de zikir olmaz ki ya. O zaman hu deyin sadece. O zaman daha kolay. Hu da öz zata taalluk eder. Hu hu o olur da. E şimdi tabii Allah ismini döndürüp döndürüp de ondan sonra tabii böyle yani hiç harfler çıkmayacak, bozulacak şekle sokarsalar cezbeye geldik, zikre daldık, karıştık kaldık. Bunlar da çok bahane olmaz. Bu zamanda öyle hakiki cezbeli adam da pek bulunmaz yani. Çok taklitçi çıktı. Onun için biz yine doğru yapalım. Allah, Allah, Allah. Lafzayı celal zikri böyledir. Nakşibend tarikinde kalptendir. Kalpten olursa ilk derste kalpte sıkıntı yok. Kalpte talim tecvide lüzum yok. Yine alışmak için kalbinizden öyle düşünün ama dile düştüğü zaman hiç ne lazım? He, ona dikkatli talim tecvide riayet lazım. Allah Teala en yüce ismiyle müteferrittir. Tabi burada cins manası da tutulur. O zaman hususi isimleri işte Rahman'dır, Razzak'tır, bütün bunlar girebilir. Ya da bütün isimleriyle de yücedir. Çünkü şerefül isim, şerefül müsemma, isim şerefini kimden alır? Sahibinden alır. Allah Teala isminden şeref almadı. İsimleri ondan şeref aldı. O zaman nedir? Allah'ımızın Celle Celaluhu. Bütün isimleri tabii ki şereflidir, yücedir. İşte Allah Teala bütün o isimlerle nedir? Tektir. Çünkü o isimler başkasına verilmez. قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ وَاِدْعُوا الرَّحْمَانِ İster Allah dua edin, ister Rahman diye zikredin. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْفَاءُ الْحُسْنَى Ne dua ederseniz en güzel isimler ancak Allah'a aittir. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي اَسْمَاءِ Benim isimlerim hakkında haktan ayrılanları terk edin. İşte haktan ayrılanlar çok var. Allah'ın isimlerine katma katıştırıyorlar. Efendim Mevla'ya ait olmayan vasıflar, yakışmayan vasıflar koyuyorlar mesela. O Ali şeriatı varmış. Ne Ali şeriatı? Zındığın biriymiş o. He? Allah ne diyor? Canus manus bir şey diyor. Şevket Ege yazdı bunu yani. Ona sorun isterseniz. Canus ne demekmiş o? Put. Allah'a bir putun adını vermiş yani. Şimdi nasıl olacak? Bu Sibel Eraslan'da gitmiş onun kabrini ziyarete Ali şeriatı, Ali şeriatı, Ali şeriatı. Bu kadar evliyası, ehli beyti gezmiş, Ali şeriatından aldığı feyzi diyor, kimseden alamadı. Yahu Allah'ın isimlerinde yamulanları terk edin. Ali şeriatı yamulmuş. Zaten büyük Şii midir nedir o da belli değil. Allah'a put adını takmış. Şevket Ege'nin yazısında vardı Milli Gazete'de, ona sorun. Ben inceleyemiyorum bu Türkçe işleri çok. Ancak bir kitabı ele alırsam onu hallaç pamuğuna çeviririm. Ama vaktim yok benim. Kızılbaş'a ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Adam da bana bir koli kitap getirmiş. Hocam şunları da inceler et diye yapılması lazım mı? Ben deli miyim? Ne yapacağım ben sabaha kadar o batılların laflarını okuya okuya okuya. Sapıtmaktan korkmuyorum elhamdülillah ama imanım artıyor. Velakin vaktimiz yok ki bizim işimiz var ya. Bütün sapıkları da bana getirmeyin kardeşim. Biraz da siz uğraşın. Ben baş kaynaklarla kaynaklara bir çomak soktu. Arkası sizden, herkes çalışsın. Bu Ali şeriatı çok büyük tehlike. Sibel Eraslan'a bu yazıyı nerede yazmış? Akit gazetesinde bilmem bu Akit gazetesinde. Bir şeyden haberi yok ki. Ne geliyorsa basıyor. Yarın bir günde ben bir yazı yazacağım ama basmaz onu. Çünkü hoca ben çok karıştırıyorsun der. Ama onlar karıştırmıyor. Allah'a put diyen adamı meteli. Ya bunu ne koyuyorsun gazeteye ya? Müslümanlara ne okutuyorsun bunu? Ali şeriatı millet de bir adam zannedecek ya. Bu çok büyük bir tehlikeli bir adam. Allah isimlerinde tektir. Ne demek? O isimler ona aittir. Ondan başkasına o isimler verilmez. Başkasının adı da ona verilmez. İşte bak el müteferridi. Bismil esma. En yüce isimlerle müteferriddir. Yani tek ona aittir onlar. Muhtastır, ihtisas sahibidir. Sen öyle kendi adını Allah'a, Allah'ın adını kendine veremezsin. Ama tabii bazıları şu. İşte hocam hani Kadir ismi var. Kadir Allah'ın adıdır. Ondan sonra falan. Şimdi onlarda biraz fark vardır. Bazı kere Rahman diyor, Rahim. Rahim derse adama Rahim. Olur mu? Oluyor. O şimdi şöyledir. Er Rahim olursa Allah'a aittir. Er Rahman olursa Allah'a aittir. El Kadir olursa Allah'a aittir. Ama o elif lamsız olanlarda mecazi manada herkesin bir merhameti vardır. Karısına çocuğuna acıyor adam oluyor Rahim yani. Şimdi bundan dolayı fark var, anladınız? Öyle önüne gene de gel bakayım senin adını Allah'ın adını mı taktın? Kavur mu olacaksın? Değiştiriyorum senin adını falan. Böyle kendi kendinize de işler çıkartmayın. Yani bildiğiniz kadarını konuşun, bilmediğinizde yine danışın. Yani biz her şeyi burada söyleyemiyoruz, bir şey söylüyoruz. Arkasını getirmeyeceğiz, siz gidiyorum bakıyorum dışarıda yorumlara başladınız. Senin adın Rahman abi, hemen değişmen lazım falan. Böyle yapmayın birbirinize hemen. O zaman soruşturun. Deyin ki git bir hocaya sor. Bunu incele ama her hocaya da sorma. Onun zaten adı belki de peygamberdir öbürü hoca sorduğun hocanın. O da belli değil yani. El-Muhtas o Allah ki seçkin kılınmıştır. Neyle? Bil-Mülkül e'azzil ehma. Bil-Mülki saltanatla. Öyle saltanat ona ait ki el-e'azzi en korumalı. Yani ulaşılması hiç mümkün değil. Allah'ın saltanatına ulaşılabiliyor mu? Nereyi alsan Allah'ın saltanatını ele geçirmiş olursun? Mesela Amerika'yı herhalde Beyaz Saray, Meyaz Saray, Washington'u aldı mı Amerika bitti daha. Her yerin neresi bir başkenti var. Başkenti düşürdün, payitaht düşer, öbürü düşer, o sonra iki vilayet daha bitti. Şimdi Allah'ın mülkü çok korumalıdır diyor. El-Ehma çok himayelidir. Yani bu ne demek şimdi? Allah'ın mülkünün başkenti nere? Söyle bakayım. Mülkün başkenti nere? Arş. Arş tabii. Son cisim arş. Yönetim arştan. Tecelliler arşa. Ahkam arştan iniyor. Arş. Arşa nereden çıkacak bunlar? Ferşte gezemiyorlar da. Allah'ın mülkü kadar korumalı mülk yok. Allah'ın mülkünün başkentini gören de yok. Ulaşan da yok. Uçak da gitmiyor. Henüz füze seferleri başlamadı. Kıyamete kadar da çalışsalar arşa gidecek bir füze bulamazlar. Zaten bir gidiyor, bir kayboluyor. Rotadan çıktı diyor. Nerede olduğu bilinemiyor. Onun için zaten önce maymunu, fareyi falan gönderiyorlar. Kaybolursa o kaybolsun falan. Nereye gideceksin arşa sen? Ama Allah dostları arşa. He? Yakut-u arşi var. İskenderiye'de yatıyor. Ebul Hazen Şahzel'in halifesi. Ebul Abbas Mürsin'in halifesi. Yakut-u arşi. Niye arşi diyorlar? Hiç böyle sizin gibi ezan takvime bakmaz. Hep ezanı arştan dinler, ona göre kılarmış. Yakut-u arşi. Onlar gidiyor. Ama öbür uçaklar, füzeler gidemiyor. E şimdi Allah'ın mülkünü kim görmüş de kim ulaşacak? Kim görmüş de kim işgal edecek? Saltanata bak. Kurban olduğum. Ellezî o Allah ki Celle şanû Celle celâlû leyse dûnû muntâ. Ondan ileri bir nihayet noktası yok. Yani bir insan Allah'a ulaştı mı her şeye ulaşmış oluyor. Allah'a ulaşmadan da hiçbir şeye ulaşmış sayılmıyor. Yani onun rızasına erişmeden, hoşnutluğunu kazanmadan. Bir insanın son hedefi ne olmalı? Allah'ımın rızasını kazanayım olmalı. İşte Rabbimiz öyle bir Rab. وَلَا وَرَاءَهُ مَرْمَا. O Allah ki onun düğününde, arkasında, ötesinde ne yok? Hiçbir hedef tahtası da yok. Yani gaye, hedef, maksat, merma demek atış yapıyorsun, önüne bir şey koyuyorsun, ona isabet aldırmaya çalışıyorsun ya. Hepimizin isabet aldırmamız gereken tek hedef Allah'ımızın rızasını kazanmaktır. Rabbimiz öyle bir Allah'tır. Zahir, Rabbimiz zahirdir. Neyle zahirdir? Eserleriyle. Yani Rabbimiz görünüyor, açıktır. Neyle? Eserleriyle, güneş, ay, yıldızlar. Biz neyiz? Onun eseriyiz. Allah. Yani şu belgeselleri falan seyreden adam, bunları bir de yapanlar bile nasıl hala gavur olmuşlar, ben anlamıyorum ya. Neler, neler, neler, neler. Yok efendim o ceninin halinden, menin, insanın o yaratılışından. Efendim nasıl, ne hesaplar, ne kitaplar, küçücük şu kadar bir şeyde et parçası. Ne sistemler, şu dünyanın, bütün dünya aleminin içinde olmayan sistem şu kadar şeyin içine konmuştur. Şu anda bizdeki sistem, dünyada yok bu sistem. Bütün alem felekleri toplasan şu içimizdeki sistem daha mükemmel bir sistem işliyor. Haberimiz de yok. Böbrek çalışıyor, kimsenin haberi yok. Ciğer çalışıyor, kimsenin haberi yok. Adam bir böbrek temizliyor ama şeylere bağlamışlar. Diyalizlere bilmem nereye baş edemiyor iki günde bir. Efendim, bir ciğer mi dediler? Geçen bir şey diyorlar mesela. Adam diyor ki İstanbul kadar, İstanbul'u doldurup makine bilmem ne o kadar cihaz lazımmış da bir ciğerin yapacağı işi görecek. İstanbul kadar dolusu cihaz lazımmış. Bir ciğeri ya. Bunu koymuş herkesin içine. Yani Allah-u Teala zahir değil de nedir? Haktan zahir hiçbir şey yok. Gözsüzlere pünhalmış. Gözün yoksa Allah gizli sana. Gözü olana Mevla'nın varlığında ne şüphe var? Efendim, Rabbimiz la tekayyülen ve vehma. Allah Teala hayal mahsulü değil. Vehim ve düşünceyle alakalı değil. Yani ben var kabul ediyorum. Varsayım. Acaba Allah'ın varlığında böyle bir şey şüphe? Kendi varlığın hakikatsa Allah'ın varlığı hepten hak. Çünkü neden? Sen nesin de nereden geldiğini bilmiyorsun. Nasıl doğduğunu bilmiyorsun. Nasıl yaratıldığını bilmiyorsun. Hiçbir sipariş vermedin, bir şeyler istemiyorsun. İstemeden gel. Yani senin kendinden, ananın babanın da senden hiçbir haberi yokken oluşuyor bunlar. Böyle bir durumda sen varsın ama Allah acaba he? Ya o zaman sen zaten kendini inkar et. Hayal değil, vehim değil. Rabbimiz Tebaraka ve Teala. Evet. Vel batın, o Allah ki batındır, gizli. Neyle gizli? Zatıyla gizli. Yani zatını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama niçin göremiyoruz? Tekaddüsen la udma. Tekaddüsen o çok münezzeh, mukaddes, o nur. Sen gözünün nurunu görme, ışığını göremiyorsun. Sen güneşin ışığına dayanamıyorsun. Allah nurların nuru. Allah nuru semavat vel ard, göklerin yerlerin nuru. Sen onu nasıl göreceksin? O var. Senin onu görememen yok olduğundan değil. O çok münezzeh, sen de çok mülevves, bulaşık olduğundan. Ne zaman arınırsın cennette? Hayat ırmağına sokarlar, çıkarırlar. Filiz gibi bitersin, cennete girersin, görürsün inşallah. Ama dünyada kim ona müsait? Vesa'a kulle şeyin, Allah her şeyi kaplamıştır Celle Celal. Rahmeten, rahmetiyle ve ilmen, ilmiyle. Bilmediği bir şey var mı? He? Evet. Acımasına mazhar olmayan bir şey var mı? Canlı cansız her şey onun rahmetine, efendim, içine dahil olmuştur. Kafirler bile dünyada onun rahmetiyle yiyip içmiyorlar mı? Onlar ona oğul isnat ediyor, eş isnat ediyor. Haşa, küfrediyor. O yine onlara rızkını köldürüyor. Bundan büyük rahmet kimde görülmüştür? İlmi kuşatmış her şeyi. Bilmediği bir şey var mı? Okyanusun dibinde o kadar balık var. Hepsini biliyor mu? He? Ya. Ama o Yaşar Nuriler'in hocası var bir tane. Hüseyin Atay. O da Mutezile mezhebinin başıdır. Ankara İlahiyat'ta da. O çok büyük hoca yani. Ali Haydar Efendi babamızdan da ders okumuş yani. Fakat işte. Yaşlı adam. Diyor ki Allah diyor öyle teferruatı bilmez. Zaten Mutezile mezhebinin şey. Öyle. O neye benzer diyor? Kaplamış. Kaplamış diyor. Deniz de diyor bütün balıkları kaplamış ama deniz ne bilsin içinde kaç balık var diyor. Yani böyle adamlar bayağı bir başa geçmişler iş köşeleri. Kaplamışlar. Ondan sonra Allah muhafaza etsin millete kitap yazıyorlar. Müftü yetiştiriyorlar. Vaaz yetiştiriyorlar. Bu millette kaldı bunların eline. Şimdi biz artık uğraşacağız bakalım ne kadarın itikadını kurtarabiliriz. Derdimiz bu olmaz mı bizim şimdi? Allah'ın bilmediği şeyler var diyor. Teferruatla Allah uğraşmaz diyor. Bunlar böyle. Hangisini konuşacağız? Ve esbega o Allah ki tamamlamıştır ala evliyaihi velilerine ni'men nimetler öyle nimetler ki umma, umumi, şamil. Allah dostlarına çok büyük nimetler İkmal etmiştir, itmam etmiştir ama bunların en büyüğü olarak ne yapmıştır? فَبَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendi cinslerinden onlara peygamber göndermiştir. اَنْفَسَهُمْ O peygamber de onların nesidir? En değerlileridir. Şimdi tabii iki kıraatı da almış oldu. Enfüs, enfes kıraatı var ama bu ibare olarak ikisini ayrı aldı. Çünkü Allah Teala bize nimetlerini sayarken ne buyuruyor? اَسْتَعَذُ بِاللّٰهِ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Allah inananlara çok büyük iyilik etti. Ne iyilik etti? Onlara kendi cinslerinden Rasul gönderdi. Demek ki en büyük nimet bize şimdi ne? Muhammed Mustafa nimet. Sallallahu aleyhi ve sellem. O olmasa biz Allah'ı tanıyabiliyor muyduk? Tanıyamıyorduk. Bu sefer ne oldu? Cehenneme odun oluyorduk. Allah'ı bilmemekten büyük cahillik olamaz. Allah'ı bilmekten büyük nimet olamaz. Onu bildiren yol da budur. O zaman en büyük nimet peygamber nimetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Urben ve ucma, Arabıyla, Acemiyle bütün dünya halklarının en değerlisi kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan üstün bir insan Allah Teala yaratmamıştır. Evet, kendi cinsimizden olmasında ne yapmıştır bize? Kendisine ittiba etmemizi kolaylaştırmıştır. Yoksa Mustafa İslamoğlu bu ayette dediği gibi لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Size kendi nefislerinizden Rasul geldi. Ne mana vermiş oraya? Arifan dergisinde okuyun onu. Sayfasını yazdım. Nerede ne demiş? Onun lafı ayrı, bizim lafımız ayrı. Ha diyor. Burada diyor ki sizin kendi cinsinizden yani ne demek bu diyor? Sizin gibi. Bu ne demek? Hiçbir olağanüstülüğü yok. Bu mu demek? Kendi cinsinizden demek melek değil, cin değil. Sizin gibi insan demek. O nereye götürdüğü şey? Hiçbir olağanüstü yetisi yok. Kendi cinsimizden ama biz ona uyalım diye. Yoksa o bizim gibi değil. Bak bu Şifa-i Şerif'in yazılmasının esas maksadı ne? Bir dahaki derste söyleyecek. Ama ben şimdiden söylüyorum. Kazı Yaz Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte ayetlerde hadise metihleri çok. Ama diyor, bu kitapta da ben çok bab açtım. Bir bab 10 fasıl böyle gittim. Ama benim esas gayem nedir? O diyor başka insanlara benzemez. Diğer insanlarda olan hiçbir şey, onda olan hiçbir şey öbürlerinde yoktur. Onda hiçbir bulaşıklık, kirlilik, ayıp, kusur, noksan yoktur diyor. Şimdi bu Şifa-i Şerif'i okuyup dinlerseniz imanınız böyle artacak. Yani Resulullah'ı böyle tanıyacaksınız. He, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kanı aktı. Senin kanın gibi mi? İdrarı senin idrarın gibi mi? Büyük abdesti senin büyük abdestin gibi mi? Teri senin terin gibi mi? Sen ne diyorsun ya? O bizim gibi, biz onun gibi. Ne diyorsun sen? İşte bu kitap onun için yazılmış. Bu kitap din iman bu kitap. Bunu okumayan dinlemeden peygamberi tanımaz ki. Ondan sonra gelir bir ilahiyatçı, efendim peygamberin kanı necistir der. Sen de öyle dersin. Tövbe ya Rabbi. Sensin necis murdar. Peygamberin kanı pis olur mu ya? Sahabe içti. Niye Ayşe anamız diyoruz senin abdestinden sonra ben giriyorum. Hiçbir şey yok ortada, mis kokuları saçılıyor. Efendimiz gidip koku mu sıkıyordu oraya? Yani deliliğin ne lüzum var? Resulullah ne buyurdu? Peygamberlerin artıklarını toprak yutar. E bizde öyle olmaz. Sizin gibi koku olmaz, kerahat olmaz, necaset olmaz. Ya sen diyorsun ki o da aynı bizim gibi. Böyle şey olabilir mi? Şifa-i Şerif sade neyi anlatacak? Çok şey anlatacak. Kastı neymiş? Niye yazdım diyor? Aceleden yazdım diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı, tükürüğü, balgamı, efendim hiçbiri diğer insanlara benzemediğini, temiz olduğunu ve faziletini ve mucizesini anlatacağım diyor. He? Adamın gözü akıyor, Katade Hazretleri geliyor, ne yapıyor ona? Tükürüyor. Sen de tükür bir adama, o da atsın sana bir tokat. Ondan sonra senin tükürüğünde ne şifa var? Herifin gözünü mikroplatırsın sen zaten. Ağzında dünya kadar mikrop bakteri var. Resulullah tükürüyor. Tükürdüğü göz öbür gözden sağlam oluyor. Göz akmış. Diyor ki gözümü diyor yerine böyle diyor tükürdü diyor veyahut da kırık var tükürüyor. Hangi hastalık olsa tükürüyor. Kuyuya tükürdü. Kuyu bal oldu. Öyle şeker bir su yok. Medine'de kaç kuyuya tükürmüş. Şimdi bile yani hangi kuyulara tükürdü diye millet birbiri kırıcık yani. Bu Vahabiler olmasa da işte bunlar da gizlemeye çalışıyor. Tükürdüğü kuyudan içsen kurtuldun ya. Şifa buldun. Ya sen onu nasıl dersin ki o benim gibi, ben onun gibi? Kendini ne zannediyorsun? Onun için bu dersler iman dersleridir aslında. Çünkü peygambere imanda sakatlık olduktan sonra Allah sana imanını kabul etmez ki. Peygamberine hakaret edersen haşa ve kella. Ama bu da geçenki Diyanet Reisi neydi o? Daha evvelki Tayyar Altıkulaç. Hepsi bir alem. O da kalkmış bir yerde sohbet, konferans veriyor. Diyor ki ya diyor peygamber onun kırığını düzeltmiş, onun gözünü düzeltmiş. Peygamber çıkıkçı mı kardeşim diyor. Yapmaz o böyle işlerde. O da öyle diyormuş. Ya bu şimdiki çok mu iyi? Bu da kalkıyor sakal sünnet değil diyor. Sünnet değil diyor, sünnet. Biz farz vacip diyoruz. O diyor ki sünnet bile değil diyor mesela. Yani bunlara hadisi inkar etmek, Bukhari'ymiş Bukhari'ymiş hiç dinlememek, peygambere itiraz etmek, yoruma açmak, acabalar sokmak, şüphecilik katmak, bunların adeti olmuş, dinleri haline gelmiş bunların. Onun evvelki bakanı neydi yani? O hepten o Muhammedur Resulullah şart değil diyor. Diyanete bakıyor görev. Muhammedur Resulullah diyor ne lazım şart değil. Kur'an'da da en çok diyor şu ayeti seviyorum. Niye? Allah demiş ki işte tevhide gelin de Muhammedur Resulullah'a gelin dememiş de o ayetten dolayı en çok o ayeti seviyorum diyor. Allah Allah. Ya o ayette o var, öbür ayette o var. Kur'an bir bütündür. Sen niye Kur'an'ı birbirine çarpıştırıyorsun? Hiç ayetlerde çelişki olur mu ya? Yani mesele bu. Öyle bir zamana geldik. Siz yani ne yapacağız? Sizinle Allah razı olsun da bu milleti nasıl kurtaracağız? Derdimiz o bizim. İşte bu internetlere mecbur oluyoruz işte. Onun için sohbetlere koyuyoruz. Dinlemek lazım oluyor, dinletmek lazım oluyor. Bozuk itikatlı olanlara yani. Mecburuz. Çünkü başka türlü ulaşamıyoruz adama. Nasıl ulaşacağım? Ve ezkâhum. Resulullah onların sallallahu aleyhi ve sellem. En temizidir. Mehdiden ve menma. Efendim. Kainatın efendisi tabiat bakımından, yaratılış bakımından. Nereye dayanıyor? Soyu? İsmail aleyhisselam'a. O? İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'dan zaten yukarıda hepimiz Adem Aleyhisselam'a gideriz ama İbrahim Aleyhisselam'ın da bir şeceresi vardır ki Allah nübüvvet ve kitabı diyor, onun zürriyetine koydum diyor. Onun için aslı çok temiz, ezkâ temiz manasına geliyor. Bir de bereketli manasına geliyor. Bir de devamlı artış kaydeder manasına geliyor. Evet, menmen. Menma demek ziyadesi, yükselmesi, fazlalığı, bereketi son derece ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar içinde en temiz kim sorsalar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aslı en soylu olan kim deseler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En bereketli insan kim deseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ercehum, onların en üstünü aklen ve hilma. Akıl bakımından da hilim bakımından. Akıl. Akıl ne demek? Anlayış gücü. En fazla en akıllı insan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah'ın ilk yarattığı akıl Muhammed Mustafa'nın aklı. Allah'ın ilk yarattığı ruh Muhammed Mustafa'nın ruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ilk yarattığı nur Muhammed Mustafa'nın nuru sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha akıllı kim olabilir? Tevrat, İncil yazıyor. İşte Miraç'ta da melekler geldiğinde de ne dediler? Tart onu dedi. Bir melek öbürüne. Efendimiz uyuyordu. Tart diyor. Tart da 10 kişiyi bu yana koyuyor. Resulullah koyuyor. Ağır geliyor. O diyor ki bırak bu işi diyor. Dünyanın hepsini koysan bu ağır gelir. Aklı da ağır gelir. Ahlakı da üstün gelir. Anlayışı da büyük gelir. İlmi de üstün gelir. Bundan üstün yok diyor. Onun için ne tartıyoruz? Evet. Ve hilmen, hilim ağır başlılıktır. Yani tahammül gücü. Sabırdan da acayip bir şey. Hiç acele, ondan daha hilim sahibi yok. Yani adamlar ne eziyetler, ne hakaretler edenlere ne cevaplar verdiğini okuyacağız. Bütün bunlar bu kitapta gelecek. Ve eferum ilmen ve fehmen, ilim ve anlayış bakımından insanların en bolluk sahibi. Ondaki anlayış da kimsede yok. Ondaki ilim de kimsede yok. Ama İslamoğlu ne diyor? Diyor ki şifa sahibi diyor bu zat için. Abartmış da abartmış diyor. Peygamber tıbbı da bilir demiş diyor. Matematiği de bilir demiş diyor. Onu da bilir, bu da bilir. Ya ne bilir diyor ya. Onlar ayrı diyor. Halbuki Efendimiz tıbbı bilmez olur mu? Bütün doktorlar hala onun hadisleriyle tıbbı bulmaya devam ediyorlar. Tıp da zirvedir. Hesabı bilmez olur mu ya? Hesabı nasıl bilmez? Allah ona bütün ilimleri öğretti. Ondan sonra daha başka ilimler, onlara da reddiye Arifan'da yapacağız. Yani onlar önümüzdeki ayların sıralarıdır. Tabi şimdi Şifa-ı Şerif'teki şeyler, o bölümler belki geç gelir. Bir sinik acil müdahale. Lazım ki bir tane adamın kafası karışıp da peygamber tıbbı bilmez, şunu bilmez deyip de Allah muhafaza Resulullah'ın tokadını yemesin. İmanı zedelenir yani. Bak ne diyor? İlmi en bol. Ve akvavum yakinen ve azmen. Gözle görür gibi yakini itikadı en kuvvetli. E tabi gözle görür gibiden öte. O Allah'ı gördü ya. Biz görmedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü. Aşikare gördü Rabbul İzzeti. Ahirette öyle görülmedi. Onun imanıyla senin imanı bir ol. Cennete girdi. Cehenneme girdi. Hepsini gördü. Ya namaz kıldırıyordu Hud mihrapta. Namazın içinde böyle uzanıyordu ya. Namaz bitiyordu, ne oldu? Ya cennet geldi önüme, bir üzüm salkımı. Kopartsam mı acaba düşündüm diyor. Kopartsaydım kıyamete kadar yiyip bitiremezdiniz. Çünkü cennet mahsulü ya, aldın mı yeri doluyor. Yani namazın içinde uzanıyor ya cennetten salkıma falan. E sen bu, senin itikadın bu, nasıl senin anlayışın, senin ilmin, senin bilgin, nasıl buna denk olabilir senin inancın? Bizim inancımız nedir bizim inancımız? Resim boyama gibi bir şey ya. Ve azmen, azmi demek kararlılığı, feyda azemte fetevekkel alallah. Yani bir şeye karar verdi mi Allah'a güven diyor. Şimdi o bir şeye karar verdiği zaman çıkıyor. Bizim gibi öyle 40 karar değiştirir mi? Her insanda kararsızlık olur Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem. Azim ve eşeddevum bihim ra'feten ve ruhma. Evet, insanlara en, bütün insanlar içinde insanlara en acıyan, en merhamet eden kim? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve zekkâhu ruhen ve cisma. Allah onun hem ruhunu paketti hem cismini paketti. Ne demek? Tertemiz etti. Hiç bedeninde de necaset denen bir şey yok. Bu sabittir. Ya, daha bunlar çok anlatılacak. Ve önümüzdeki yazılarda da Arifan takip edin de onda da gelecek bu tükürüğüydü, balgam. Sahabe-i kiram ne diyor Bukhari hadisinde? Tükürdüğü zaman hemen kapışırlardı üzerlerine. Balgam çıkarsa diyor, ya ben bulsam hemen yutarım da nerede bulacağım? Bütün sahabe kapışırdı diyor. Bu Buhari'de söylüyor bunu. Her taraflarına sürerlerdi. Bak şimdi. Ondan sonra yani balgam çıkardı milletin ortasına balgam atıyor mahsa değil. Orada biri denk gelsene. Ama sahabe birbirine diyor savaş açardılar. Sen alacağım ben alacağım. Abdest suyunu yere ve kâdû yok dedilû. Alâ vallûhî. Abdest suyunda savaş çıkar. Benim üzerime değsin diye. Tükürüyor öyle. Nuhamesi mübarek burnundan bir şey gelse asla necis değildir. Sahabe ne yapıyor üzerlerine? Sürüyorlar. Çünkü üzerine sürüyorsun cehennem bir daha sana değil. Diyor ki benim bir parçam senin parçana karışırsa cehennem haram. E bunu Resulullah söylüyor. Millet uydurmadı ki. Ama bu ne diyor İslamoğlu da? E diyor ki sahabe diyor öyle yapıyordu diyor. Müşriklerde gelip giden ziyaretçiler falan heyetlerden, Yahudilerden, müşriklerden onu milletin gördüğü yerde yapıyorlardı ki diyor ona karizma katmak için diyor. Yani gavurlar da korksun bak bu bir sonra kalk dediğimi kalkar bunlar canını manını verir bize korkalım. E böyle bir saçmalık olabilir mi? Resulullah'ın karizmaya ne ihtiyacı var? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sahabe-i kiram böyle yalan takıya münafıklık gösteriş o görüyormuş bilmem. Sahabeye sen nasıl böyle tasanlı tekellüf yapmacık sahtekarlık ister edebilirsin ki ya? Sen bu milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş. Sen kim? Sahabeyi ne zannediyorsun? Ha o görüyorsa şöyle hareket yapayım. Böyle bir şey olur mu? Bakın kitabı. İşte yazıyor. Ben size yazıp duruyorum. Ve haşa ve ayben ve vasfa. Resulullah münezzehtir diyor. Hiçbir aybı yok. Hiçbir kusuru yok. Hiçbir efendim en ufak utandırıcı bir vasfı yok. Ve atav hikmeten Allah ona hikmet verdi. Hikmet işte sünnet. Kaç milyon hadis? Kur'an'ın iki katı diyor bana hadis öğretti. Hepsi vahiy diyor. Utidül Kur'an ve minel hikmeti misleyi. Bana Kur'an verildi iki katı da hikmet verdi. Ve hükmen hüküm verdi. Hüküm fıkıh meseleler. Yani öyle bir kararlar veriyordu ki dünya kıyamete kadar o kararlarla amel etse başı ağrımaz ve şu andaki bunalıma düşmezdi. O zaman verdi o hükümleri. Ve fetiha bi Allah onunla açtı. A'yunen umya. Allah kör gözleri onunla açtı. Ve kulüben gulfa. Kılıflı kaşerli kalpleri onunla açtı. Ve adanen summa. Sağır kulakları onunla açtı. Bu nerenin ayeti? Şu kelimeler Tevrat'ın ayetidir. Çünkü Allah Teala hadiste geçiyor Buhari'de. Allah Tevrat'ta öyle yazdı. Ben Ahmet'i göndereceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Kör gözleri, kılıflı kalpleri ve sağır kulakları onunla açacağım. فَآمَنَ بِهِ وَعَزَّرَهُ وَنَصَرَهُ مَنْ جَعَلَ اللّٰهُ لُهُ ف۪ي مَغْنَمِ السَّعَادَةِ قِسْمًا İnşallah buraya girersiniz. Buyuruyor ki, Allah diyor kime saadet, yani bahtiyarlık, yani imanlı ölmek, yani cennete girip cemalini görmek, yani Resulün şefaatine ermek, ganimetinden Allah kime nasip ayırdıysa, onlar o peygambere iman etti, onu destekledi, ona yardım etti, ona sarıldı, dinini de müdafaa etti, onun şahsını da müdafaa etti. Siz onlardan olursunuz inşallah. Bu zamanda biz onlardanız inşallah. Bu zamanda biz onlardanız. Çünkü onun aşkına toplananlardanız, onu dinlemeye heves ediyoruz. Ama ve kezzebe bi ve sadefe an hayati men keteballahu aleyhi şekae hatma. Allah kimin hakkında ta ezelde bedbahtlık kararı yazdıysa Allah biliyor. Kim neyi seçecek? Kimin ne yolu seçtiğini biliyor, ona göre kaderi yazıyor. Ama tabii İslamoğlu onu da kabul etmiyor diyor. Alın yazısı diye bir şey yok. Kadere iman şartı yok diyor. E bu da bir konuşmasında yeni dinledik. Sesinden dinledik yani. E şimdi ama Allah işte ezelde kime bedbahtlık yazısı yazdıysa zaten o şu dünyaya çıktığı zaman da neyle meşgul oluyor? Şakilikle, şakavet, bedbahtlıkla meşgul oluyor. Neyle meşgul oluyor? Resulullah'ın şanını, şerefini düşürtecek kitap yazmakla meşgul oluyor yani. E şimdi sizin gibilere, bizim gibilere Resulünü methetmekle meşgul ettiriyor Rabbim. Çünkü bizim ezelde bu tercihimizi bildi Rabbim. E biz bahtiyarız. Elhamdülillah ama Allah kaymaktan muhafaza etsin. Bizim de sonumuzun ne olacağını şimdiden kestiremeyiz. Ama şu andaki halimiz bunun delilidir. Ama Allah ezelde adama kötülük kararı yazdıysa onu Allah bilerek yazıyor. Ama o adamı da dünyaya çıktıktan sonra iyi bir iş yapmıyor. O da peygambere düşmanlık yapıyor. O zaman وَمَنْ كَانَ فِي هَذِي اَعْمَا فَوَ فِي الْاَخِرَةِ اَعْمَا Burada kör olan ahirette de kör olacak ayetini okuyor. İsra suresinden. Demek ki Allah bizim gözümüzü burada açsın ki ahirette de kör kalkmayalım inşallah. Resulullah'ı burada tanıtsın ki Kabirde de bu benim peygamberim diye tanıyabilelim inşallah. Yani kör kalmayalım. Sallallahu aleyhi ve selleme salaten. Allah Habibine öyle salat etsin ve selam ve selleme selam etsin ki salaten tenmu, o salat hem kendi kendine büyüyen ağaç gibi artsın ve tünma, hem de melekler tarafından onun ecri sevabı devamlı artırılsın. Ve ala ali Allah onun ehli beytine de salat etsin. Ve selleme selam etsin. Teslima son derece muazzam salatlarla ve selamlarla Rabbim onlara tebliğ etsin. Emma ba'd, şimdi bundan sonra gelelim. Eşrakallahu kalbi ve kalbeke bi envaril yakin. Allah benim ve senin kalbini yakini iman nurlarıyla aydınlatsın diyor. Kazı Yaz Hazretlerinden bir dua aldınız şimdi. Önce kendini söylüyor çünkü hadiste Resulullah buyuruyor. Dua yapacak adam önce kendinden başlasın, sonra cemaata yapsın. Hadis-i şeriflerde sünnet böyledir. Onun için Allah benim ve senin kalbini yakın demek şüphesizlik nurları. Allah şüpheyi kaldırsın, gözle görmüşten perde açılsa görmekten daha ileri bir iman versin. O nurlarla senin benim kalbim parlatsın. Ve lattafeli ve leke bima lattafebi levliyel muttakin. Allah sana da bana da diyor takva sahibi velilerine yaptığı lütuflarını yapsın. Amin. Amin. Yetmedi mi sana? Kazı Yaz dua diyor. Ben mi ediyorum? Evet. Kim okuyorsa bu kitabı o duaya devamlı alıyor. Ellezine şerrafahum humullahu bin üzülü kussi. O evliya ki, o veliler, dostlar, Allah onları mukaddes konaklarla, cennetteki yüce makamlarla şereflendirmiştir. Ve uhşevum minel halikati bi unsi. Allah onları bütün yaratıklardan uzak tutmuştur. Kendi ünsiyetiyle müsteenis etmiştir. Ne demek? Evliyaullah ne istemez? Biri gelsin, biri gitsin, birine konuşayım. Onlar ne ister? Rabbimle baş başa kalıp zikirle meşgul olayım. Bizde öyle bir şey yok. Bu çok kötü bizim durumumuz. Evde yalnız kalsak bunalıma giriyoruz. Biraz boş kalsak ya birini arıyoruz ya beni ara diyoruz. Biz ne durumdayız? El istinasu bin nas min alamatil iflas. İnsanlarla alışkanlık peyda edip illa bir ses duyayım. Bir de bazıları çok merak. Ya sessizlikten canım sıkıyor. Bir ses duysam ya. Onun için zaten radyo açıyor, televizyon açıyor, onu açıyor, bunu açıyor. İnsanlarla ünsiyet kurmak iflas ettiğinin alametlerindendir. Demek iflastasın. Sen Rabbinle zikirle meşgul olun. Boş kaldın ne nimet. Keşke bana nasip olur inşallah. Ya Rabbi bir boş kalsak. Uğraşayım, canımız çıktı ya. O bir şey konuşuyor, bu bir şey konuşuyor. Var ya. Ama ne yapalım şimdi, vazifedir. İnsanlığa hakkı hukuku var. Ama sen boş vakit buluyorsun da bir de ne diyorsun, birini çağırsam da konuşsam. Sen deli misin ya? Rabbinden ünsiyet kursana. Ha? Allah dostlar ne yaptı diyor? Kendi ünsiyetiyle ne yaptı şey? Rabiatul Adeviyye radıyallahu anh'a ne derdi? وَلَقَدْ جَعَلْتُكُ فِي الْفَادِ مُحَدِّذِي وَبَحْتُ جِسْبِي مَنْ اَرَادَ جُلُوسِ. Ya Rabbi diyor, kalbimi sana verdim, siz seninle konuşuyorum. Ama yanıma gelen bir şey soran varsa da ona da vücudumu serbest ettim. Yani bir kadın geliyor, bir şey öğrenecek ondan. Ona cevap veriyorum ama hiç onunla uğraşmıyorum. Çünkü bedenim onunla, ruhum seninle. İşte işi otomatiğe bağlarsan bu iş böyle. Ya. Allah diyor, o dostlarına yüce makamlarla şeref verdi. Onları yaratıklardan kesti, kendine ünsiyet peyda ettirdi. Ve hassavun min marifeti. Onlara kendini bilmeyi nasip etti Allah cümlemize. Kendi marifetinin ihsan etsin, onu bilmeden ölmekten muhafaza etsin. Allah'ı bilmemek büyük bela. Kanserden büyük bela. Marifetullah, Allah'ı tanımak. İtikadı ehli sünnete göre hem zahiren tanımak, sonra kalben tanımak, sonra ruhen tanımak. Her mertebenin şeyi var. Tanıma şekli var. Ama Allah Teala en mükemmel marifeti bize ihsan ederiz. Yolunda bulunursak. Ve müşahedeti acayibi melekuti. Allah onlara melekutunun, manevi alemin en acayip şeylerini gösteriyor o velilere. Değil mi? Arşı görüyor. Levh-i Mahfuz'u görüyor. Ya imtihanları görüyor. Onun için evliya Allah'tan birisinin, müridinin keşfi açılıyor. Keşfi açılıyor, bir de bakıyor Levh-i Mahfuz'u görüyor. Levh-i Mahfuz'da da şeyhini bozuk yazıp görüyor. Şakilerin defterinde görüyor. Bu sefer buna ne imtihan görüyor musun? Müritte keşfin açıldı mı o da sıkıntı yani. Bu sefer ne yapacağım, ne edeceğim? Bunalıma giriyor, dayanamıyor. Onun sonunda geliyor, efendi hazretleri ne var? Ben senin müridim, şuyum buyum ama benim keşfim açıldı epeydir de sana diyemiyorum. Neyse demesen de fark etmiş, biliyoruz. Efendim ne oldu? Ya çok korkuyorum, diyemiyorum. De ya! Ya sizin diyor isminiz Levh-i Mahfuz'da, şakilerin arasında. Evladım dedi, ben onu ne zamandır görüyorum. Ama başka kapı yok ki, Allah beni kötü yazdı diye ben de dedi kapıyı mı değiştireceğim? Mecbur bu kapıda duruyoruz. Hemen Levh-i Mahfuz'da şakilerden alınıyor isim, Saitler. Yani orada bir cilve var, o mürit öyle imtihana geldi. Mürit kayacak gidecekti yani. Şimdi mesele ne? E onların gördüğü ya bir tasavvufa giriyor ya, adam en ufak bir de bakıyorsun neler görmeye başlıyor. Ya bu velilerin büyükleri neler görüyor? İmam-ı Gazali diyor ki melekleri açıkça görürler diyor, görüşürler, melekler oturur diyor. İmam-ı Gazali diyor bunu tasavvuf ehlinin büyükleri hakkında. Onların gördükleri alemleri sen nerede göreceksin? E şu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifatnamede yazdığı denizin dibinden, göğün üstünden. Öyle bir hesap yapmış ki şurası şu kadar metre diyor, şurası şu kadar, hepsini söylemiş. Şimdikiler ölçüyorlar, biçiyorlar, bunlar da yaklaşıyor işte bir yarım metre falan, yine bunlarınki yanlış. Tabii ölçüm hatası bunlar da, o çünkü metresiz yaptı onu, onda hata olmaz ki. Yani adamlara Allah bütün melekütü açmış yani. Dostlar böyle. Ve atari kudreti, bütün gücünün eserlerini onlara göstermiş. Bima mele kulubu habraten, Allah kalplerine sevinç doldurmuş. Niye evliyaullah hep sevinçli? Neşeli gülüyorlar böyle yani şey olarak bakıyorsun onlara. Çünkü Allah'ın kudretini bildik ne biz de gidiyoruz. Efendi Hazretleri ne varacak Gazze bombalanıyor. Orası kırıldı, burayı yıkıldı, Amerika şöyle. Dua buyuruyor. O bakıyoruz rahat. Niye? Allah'ın gücünü biliyor. Kaç kere derdi bunu? Aynı Allah duruyor. Biz aynı kul olalım. Bu vaazlarda söylerdi bunu. E bu aynı Allah duruyor. Biz de lafını yapıyoruz. Ama aynı güce, aynı gücün eserini görmüş değiliz. Allah bize de gösterir inşallah. İşte o velilere, Kazı Yaz'dan dua aldınız. O velilere katsın sizi diyor. Onların lütuflarından size de versin diyor. وَبَلَّهَ عُقُولَهُمْ فِي عَظَمَةِ حَيْرَةً Allah onların akıllarını diyor, dostlarının akıllarını kendi büyüklüğünü göstererek şaştı bırak, şaşkın bıraktı diyor. Şaşkın bıraktı çünkü Allah'ı en iyi bilen kimdir? Efendi Hazreti çok okurdu bunu. اَعْرَفُ النَّاسِ بِاللّٰهِ اَشَدُّهُمْ حَيْرَةً فِي İnsanlar için Allah'ı en iyi bilen Allah'ın eserleri yaptı, yarattıkları hakkında en çok hayrete düşendir. Bu makamı ben Efendi Hazretleri'ne görmüştüm. Çok. Nereye gidersin böyle? Bir balığı görsün. Allah Allah şu. Onu ince göğe bakar, yere bakar, şuna bakar. Her baktığında Allah Allah, Allah Allah. Niye şaşıyor kalıyor? Tehayyür bul marifle gidelim. Cemali ma kemal. O Allah'ın kudret eserleri, marifetleri Allah'ı bilmek için şaşkınlık lazım. Sübhane men tehayyara fi sun'il ukul. Bunu çok okurdu. Öyle bir Allah ki sanatının çözeyim derken bütün akıllar hayran kalıyor, şaşıp kalıyor. Hiçbir akıl, bilgisayar hiçbir şey çözemiyor teknoloji onun sanatının şeyini, gücünü. Dolayısıyla Allah onların akıllarını kendi büyüklüğünde hayrete düşürüyor. Yani o bir göğe bakıyor, yere bakıyor, denize bakıyor veyahut Allah'ın bir mahlukuna bakıyor, hayran oluyor, kalıyor. Ne gibi? İşte sen de bir yeni model araba gördüğün zaman daha böyle şaşıp kalıyorsun ya. İşte öyle. Sen kulların sanatlarına şaşmışsın. Evliya da Mevla'nın sanatlarıyla hayran olmuş. Farkımız bayağı var değil mi? Evet. فَجَعَلُوا هَمَّهُمْ بِي وَاحِدًا Artık Allah'ın dostları bu hale gelince ne yaptılar? Dertlerini bire indirdiler. O dertte ne derdi oldu? Allah derdi oldu. Onun için hadislere bu جَعَلُوا هُمُومَكُمْ هَمَّنْ وَاحِدًا Dertlerinizi bir derde indirin. Şimdi Evliya Allah hesap etmiş, kitap etmiş. Bakmış ki benim derdim kaç tane? Oho, karım şöyle olsun, kızım böyle olsun, oğlum şöyle olsun. Şunu yiyeyim, şunu. Yani insanın çok ihtiyacı var. Peki diyor ben bu kadar derde kafayı takarsam ben bunları görebilir miyim? Baş edemem. Çünkü yaratma gücüm yok. E bu zaman bu kadar derdi, peki bunların hepsine yeterli biri var mı? Var. O da Allah-u Teala. E madem ben onunla dertleneyim, ben sırf Rabbimi düşüneyim, o da bütün bu işleri görsün. Anladın mı şimdi mesele nereden alıyor? Biz ne yapıyoruz? Biz şu dertle uğraşayım. O bitince bununla uğraşırım derken ölüp gidiyoruz, dertleri bitiremiyoruz. Ama Rabbimize kavuşma derdimiz olsa, zikrimizi, fikrimizi, rabıtamızı, murakabemizi güzel huzur üzere yapıp, haramlardan, sakınaraktan Allah'a bir kavuşsak, daha bir dert kalmadı. İşte evliyanın işi bu. Ama efendi baba Ali Adel Efendi öyle der. Mevla öyle buyuruyor. Dertlerinizi bir derde indirin, o da bana kavuşma derdi olsun. Yok dertlerinizi çok tutarsanız, hangi dert çukurunda batsanız, boğulsanız aramam sizi Allah buyuruyor. Yani hangi vadide helak olsanız senin derdin çok, ben seninle uğraşmam Allah buyuruyor. Ama derdin Allah ise her işine Allah yetişecek. Celle şanuhu celle celaluhu. وَلَمْ يَرَوْ فِي الدَّارَيْنِ غَيْرَوْ مُشَهَدًا İki cihanda da evliyaullah ne görmedi? Allah'tan başka bir şey görmüyor. Hep onun sanat eserlerini görüyor. Ne diyor? رَيْتُ اللّٰهِ قَبْلَ كُلْ شَيْءٍ Her şeyden önce Allah'ı gör. رَيْتُ اللّٰهِ بَعْدَ كُلْ شَيْءٍ Her şeyden sonra Allah'ı gör. İçtiğim lezzetli suda Allah'ın sanatını buldum. Bir su içiyor, suyun tadında hemen Rabbini düşün. Bir yemek yiyor hemen onun. Allah. Biz de ya bunun tuzunu niye eksik koydu falan. Biz onunla uğraşıyoruz yani. İşte onlar iki canda cennet ahirette de onlar Allah'tan başkasını görmeyecek. Huri gelse, Hilman Vilden gelse ne diyor? Bir şeyle uğraşmam diyor. Ben Rabbimle beraber olacağım diyor. Öyle bir cennet var. İnnellâhi cennete leyse fîhâ hurû ve lâ kusûr. Ne huri var, ne köşk var, ne bir şey var. Cennette öyle bir mertebe var. Sırf Allah tecelli ediyor. Onlar da hayran olmuş kalmışlar. Ne yemek var, ne içmek var. Ya. Bu hadisi okurdum. Hurşit Efendi rahmetli dinlerdi. Derste başlardı ağlama. Ağlar ağlar. Dua mua. Yemeği de çok severdi. Peşinden biraz dur. Abi derdi, hiç yemek hiç mi yok ya derdi. Orayı anlayamadım derdi falan. Ya mübarek. Yemek mi lazım olur? Tecelli var ya falan anlatamazdı da. Aşık adam ama işte tabii bu mertebe meselesi şimdi. Efendi Hazretleri gibi insanlar nerede ya şimdi? Veli çok ama efendi gibi insan nerede? Böyle veliler görüyoruz yani. Hep efendinin yetiştirdiği veliler de çok var ama işte. Peşinden hiç mi yemek yok? Sorar ya. O dayanamıyor. Ama ahirette görecekler tabii. İnşallah gördü o. Hurşit Efendi kazananlardan oldu. Fehum bi müşahadeti cemali ve celali yetedeammun. Evliya Allah ne görür? Bazen Allah'ın celal ve heybetini görür. Bazen Allah'ın cemal ve lütfunu görür. İkisinden. Çünkü dünyada ikisinden başka bir şey. Ya sevdiğin bir şey oluyor ya üzüldüğün bir şey. Seni sevindirense cemal. Seni üzen bir şeyler çıktıysa meydana. Celal, heybet var. Azamet var. Onlar her ikisiyle de ne yaparlar? Nimetlenirler. Yunus'un sözü gibi değil mi? Gelse celalinden cefa veya cemalinden vefa. İkisi de gönle safa, narında hoş, nurunda hoş. Hoştur bana senden gelen. Yahut efendim, yahut hilat, yahut kefen. Yani kefen de gelse, kaftan da gelse, gül de gelse, diken de gelse, senden geldiyse hoştur. Bunlar böyle. Aşık Yunus sana kuldur. İster yaşat, ister öldür. İster ağlat, ister güldür. Narında hoş, nurunda hoş. Yani meselesi, celalini de görse nimet, cemalini de görse nimet. Hasta oldu, kanser oldu, haberi geldi, zevkleniyor. Allah Allah, makama bak. Niye? Dosttan geldi. Sevgilinin her şey sevgili, kullu mâ fe'alel habibu habibun. Biz bunları konuşmamız da büyük iş ha. Yani inşallah taklitten tahkike doğru gideriz. Ve beyne âthâri kudretî ve acâib azametî yetereddedûn. O veliler ki, kudretinin, Allah'ın kudretinin eserleriyle büyüklüğünün acayip şaşırtan efendim sanat harikaları arasında dolanıp duruyorlar. Devamlı. Ondan gözü oraya alsa başka bir kudret eseri, buraya baksa başka bir kudret eseri. Onlar öyle. Yerken başka kudret eseri, abdest bozsa başka kudret eseri, evlense başka kudret eseri. Çünkü bütün fiiller Allah'ın sanat eserleri. O yaratıyor, o yaratmadan kimse kıpırtanamıyor. Ve bil inkıta'i ileyhi ve tevekkül aleyhi teazzecun. Her şeyden kopuyorlar, Allah'a ekleniyorlar. Eklenmek bizim bildiğimiz manada yapışmak değil. Kalplerini ona bağlıyorlar ve sadece ona güvenmekle izzet buluyorlar. Şimdi aziz kimdir? El aziz men i'tezze billah. Aziz izzetini Allah'tan alandır. Çünkü aziz Allah'tır, ona güvenen de azizdir. Ama Amerika'ya güvenen aziz değildir, zelildir, seni yarı yolda satar. Satmasa bile Amerika yarın işi biter, sende ne olsun? Zelil olur. Yahudi'ye güvensen, ben Yahudi ile arayı bağladım, artık dünyada bana zeval yok desen, rezil olursun. Zaten Yahudi adamı rezil etmek için öyle irtibat kurar. Ve lakin sen kimle uğraşacaksın? Hangi zengine dayandın? Ha bu zengin, o bunun milyar dolarları var bu adamın. Bununla benim aramı, bana bir şey olmaz. Yazıklar olsun. Onlar ancak Allah'a tevekkül ederek izzet bulurlar. Münafıklar da Yahudi Hristiyanlarla iyi geçiniyorlardı. İzzet arıyoruz diye. Soruyorlardı ya siz ne görüşüyorsunuz bu Yahudilerle diyorlardı münafıklara. Onlar da diyorlardı ki ya bunlar aziz adam, para çok, nakit çok, herkes sıkışıyor, bunlara işi düşüyor. Allah da soruyor da yebtegûne indehumul izzet. İzzetsiz şerefsizlerin yanında izzet mi arıyorlar? Fe innel izzete lillahi cemi'a. İzzet Allah'a ait. Onun için dostlar Allah ile izzet bulurlar. Lehicine. Hep şunu telaffuz ederler bir sadık kavli. Allah'ın şu doğru sözünü ağızlarından, dillerinden düşürmezler ki Allah Kur'an'da ne buyuruyor En'am suresinde? Kulillah efendim. Habibim sen sıkıştın mı Allah de. Rahat zamanda Allah de. Devamlı Allah de. Sümme zerum fi havdayım yel'abûn. Sonra da müşrikleri, kafirleri, münafıkları bırak. Daldırmışlar batıla. Oynasın gitsinler cehenneme kadar yolları varsa. Sen vazifeni yaptın. İşte ne diyor? Ne dua etti bize şimdi? Ey kardeşim dedi. Sen diye hitap ediyor. Hepimiz o seniz. Kitabın muhatabı olduk şimdi, ders talebesiyiz. Allah sana diyor, bu velilerine lütfettiklerini bana da sana da lütfetsin. Amin. Bu acayip bir duadır. Neler saydı bak. فَاِنَّكَ كَرَّرْتَ عَلَيَّ السُّعَالِ Sen benden çok istekte bulundun tekrar tekrar. Bu malum bir muhatap olabilir diyor şarihler. Veya herhangi bir muhatap, yani ümmetin ihtiyacı olduğunu fark ederek bunu yazdı. Şu anda biz Kazı Yaz'ın bu kitabına her gün günden daha muhtaç olduk. Çünkü onun ispat ettiği faziletler inkar edilmeye başlandı Resulullah hakkında. Onun için o bize çok iyilik etti. Şimdi daha iyi çıktı iyiliği. Sen diyor benden çok istedin. Fî mecmu'in bir derleme yap dedin bana. يَتَضَمَّنُ tarif o tanıtsın, tanıtma içersin. Neyi tanıtsın? Bir kadril Mustafa aleyhissalatü vesselam. Muhammed Mustafa'nın kadri kıymetinden hepsi olmaz. Bir kısmını bari tanıt bize dedin. Biz de dedik değil mi? Biz de istiyoruz değil mi? Şimdi bile bize sorsa, ya Resulullah'ın biraz kıymetinden bir şeyle bize anlat yani mübarek. Senin ilmin var diyoruz. وَمَا يَتِبُ لُهُ Resulullah'a karşı ne yapmak lazım? مِنْ تَوْقِيرٍ hürmet olarak ve ikramin tazim ve değer vermek olarak. وَمَا حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوَفِّ وَاجِبَ عَظِيمْ ذَٰلْكَ الْقَدْرِ O büyük kıymet şeref sahibi Resulullah'a gereken hakkı yerine getirmeyenin durumu ne? Bir de bize bunu anlat. اَوْ كَسْتَرَ فِي حَقِّ مَنْصِبِهِ الْجَلِيلِ كُلَا مَتَصُفُرُ Onun yüce makamı ve mertebesi hakkında bir tırnak ucu kadar, tırnak kesintisi kadar bile noksanlık yapanın durumu ne olacak? Bak bak. Bunları diyor hep bab açtım diyor. Bu kitabın sonuna doğru bab açmış bunlara. Şöyle diyen ne olur, böyle diyen ne olur? Bu işler kolay mı öyle peygamber hakkında konuşuyorsun? Sen benim hakkımda mı konuşuyorsun? Kim o? Bir de kitap yazıyorsun. Bir de Müslüman mahallesinde salyongoz satıyorsun. Bir de bu kadar peygambere bağlıyım diyen insan seni seyrediyor. Seni dinliyor, senin konferansına, tefsir dersine geliyor. Hitamı müsk yapıyorsun Bostancı merkezde, bütün Müslümanları dolduruyorsun. Oysa onların peygamberine hakaret ediyorsun. Bu millette uyuyor. Allah uyandırsın bunu. Amin. Ben böyle uyuşuk bir şey görmedim daha. Ben böyle bir zaman görmedim daha. Yaşı az ama böyle değildi 10-20 sene evvel. Ne yaptılar böyle oldu? Birden bu şeyler bitti mantar gibi ya. 28 Şubat'ın kötü dölleri. Çünkü o boşluk verdi. O boşlukta bunu, ama bunların gerisi de var. Adam 17 sene evvel kadere inanmak şart değil diye kitap yazdım diyor. Ama tabii şimdi çok tutturdu. Çünkü ortalık boş. Vadi boş olunca tilki vali olur. Şimdi bırakalım başka işleri. Anamızı babamızı müdafaayı. Bırakalım karımızı çoluk çocuğumuzu müdafaayı. Herkes bıraksın şu geçim dertlerini. Allah yedirir içirir. Hepimiz onun rızkını yiyoruz. Şimdi şu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ikram, tazim, tevkir, hürmet ne gerekiyor bize? Ben şimdi Arif Han'da yazdım işte bak. Ne diyorum burada? Adam beşerin en üstününün bazı üstünlüklerini inkar ederken biz o sevgiliye vefa borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Biz şimdi burada bu zamanın ümmetleri olarak müşahede altındayız. Kainatın efendisi onu da görüyor. Seni de görüyor. Allah Kur'an'da öyle söylüyor. Habibim size şahittir. Görgü tanığıdır. O görüyor. Vazife yapalım kardeşim. Öyle. Şiacılıkla, Caferilikle, İrancılıkla ehli beyt numaraları yapıp da Resulullah ondan sonra bütün faziletlerini inkar et. Şu da yok, bu da yok. Milleti uyut. Biz Osmanlı ecdadımızın atalarımız çok kıymetli insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dua ettiği insanlardır. Ne güzel ordu buyurduğu ordudur bu. Müslüman Türk ordusu Hazreti Fatih'ten evveli de öyleydi. Sonrasında da bu fazilet tescil edildi. O zamana kadar kime nasip olacağı belli olmadığından Araplar çok geldi gittiler. Muhasaralar ama bu Türk ordusuna nasip oldu. Allah Teala böylece İslam ocağını daim etsin inşallah. Peygamber sevgisiyle yoğursun inşallah. Sahip çıkalım. Peygamberimize sahip çıkarsak o bizi asla mağlup ettirmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Osmanlı ecdadımız bu şifa-i şerife çok değer verdiler. Resulullah'ın metiyesine çok değer verdiler. Mevlid gecelerine, mevlid aylarına çok değer verdiler. O padişahlar ne kadar hürmet tazimler yaptılar. O Medine. Medine'ye giden eşyaya bile nasıl hürmet yaptılar. Medine'den gelen bir şey, Mekke'den gelen bir şey. Nasıl başlarına tac ettiler. Onun için Allah da onlara 700 senelik, 1000 seneye yakın, değil mi? Ta Selçuklu'dan daha geriden tutarsan bu 1000 senelik bir hükümetleri var bu Müslüman Türk milletinin. Bunlar hep peygamber sevgisinde zirvedirler bu. Yani Türk milletinde de saygı çok fazladır. Şimdi hakikaten Araplar bile bize imreniyor. Seyyid Maliki Hazretleri gelirdi derdi ya bizim millette derdi bu kadar saygı yok. Kur'an'ı otururlar üstüne, Kur'an'ı yastık yaparlar. Efendim peygamberin sakalı şerif desen, bak değişik değişik insanlar var. Onlar da çok bozdu bu İngilizler, ajanlar, Vahabiler yani. Yine Türk milletinde bu Osmanlı ecdadımızın bereketiyle peygamber sevgisi, mukaddes emanetler saygısı, hırkasına cami yapmış, ziyaret için hırka şerifini, sarayı bütün daireli en güzel yerlerini, bölmeleri mukaddes emanetlere ayırmış. Bu ecdadın torunlarıyız, bizi bu yoldan ayırmak istiyorlar. Burada dış güçler var işin içinde. Bu dış güçlerin etkisi var. Biz buna aldanamayız. Onun için biz bu derslerle Rabbim bizi yeniden toparlayacak inşallah. Ve ecme aleke, ben sana toplamak istiyorum. Mali eslafina ve immetina fi zelke mekal. Geçmiş büyükler, müçtehitler, alimler, muhaddisler, fakihler bu konuda neler yazmışlar. Ve übeyyinehu bi tenzili suverin ve emsal. Ben diyor, suretlendirerek, misallerle örneklendirerek, senin tam anlayacağın hale getirerek, geçmiş bütün evliyanın, ulemanın, Resulullah'ın şanı hakkında sallallahu aleyhi ve sellem yazdıklarını sana bu kitapta toplayacağım diyor. İnşallah. Fe'alem. Evet. Sen bil ki, rahimekallah, Allah sana rahmet etsin. Amin hepimize. Enneke hammelteni min zâlike emran imra. Sen bana diyor ağır iş yükledin. Ve erhebteni fîmân edebteni ile usra. Beni teşvik ettiğin bu işte bana zorluk yükledin. Çünkü ben, bu kolay bir iş değil. Ve erkayteni bimâ kellefteni murtakan sahba. Bana, beni mükellef tuttuğun bu vesileyle beni çıkılması zor bir dereceye zorladın. Melâ kalbi ruhba. Kalbim korkuyla doldu. Feinnel kelame fi zalik, kainatın efendisi hakkında konuşacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kelam yestedi takrira usul, bir takım kaideleri ikrar etti yani beyan etmek gerektirir. Ve tahrira fusul, bir takım fasıllar, bablar yazmak gerektirir. Vel keşfe an gavamiz ve dakika min ilmi hakaik, hakikat ilmi, manevi ilimlerin derinliklerini, inceliklerini açmak lazım gelir. Mimma yecibu lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yudafu ile Resulullah'ın hakkında ne lazım? Ona ne nispet edilmesi lazım? Ev yemteni, onun hakkında ne dememek lazım? Ev yecüzü ale, onun hakkında ne demek caiz, ne demek caiz değil? Onu nasıl düşünmek caiz, nasıl düşünmek caiz değil? Ve marifetin nebi ve rasul. Nebinin farkı ne rasulden? Rasulün farkı ne nebiden? Ve risale ve nübü ve risalet ne demek? Nübüvvet ne demek? Ve muhabbeti ve hille, hulle. Hullet dostluk, İbrahim Halilurrahman. Muhabbet Habibullah, Allah'ın sevgilisi. Dostluğun ne farkı var? Habib sevgilinin ne farkı var? Burada çok iş var. Ve hasâzâzî derecetil aliyye, bu yüce derecenin yahu Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yaratıcı olarak tek. Alemi vücutta, ilahlık aleminde ortağı yok. İşte İmam-ı Rabbani diyor ki Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem bu yaratılanlar alemi imkandır. Bu alemi imkanda Resulullah da tek. Bir tane ortağı yok. Kaside Bürde diyor münezzehun an şerikin fi mehasin. Hiçbir güzellik vasfında bir peygamber bile ortağı olamaz diyor. Münezzehtir. Allah nasıl münezzehtir? Ortağı yok ilahlıkta. Resulullah münezzehtir. Onun ortağı da yok Allah'a kullukta. O öyle biri. Sen bu nasıl normal? Bir de diyor ki diğer peygamberlerden de üstün değil diyor ya İslamoğlu. Öyle diğer peygamberlerden üstünlük müstünlük diyor. Onları da dememek lazım diyor. Bu kadar ayet var, hadis var. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen bu peygamberi niye düşürmek istiyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem bunun faziletini sen indirsense sen nereye çıkacaksın? Sen nereye çıkacaksın? Ya bu bir, ben bir kişiden bahsediyorum da bu bir nedir? Sembol olmuştur. Yoksa bu kafada olanlar var ilahiyatta çok. Çok hocalar var ilahiyatta. Oo, bize Aziz Bayındır çıktı. Diyor ki peygamberin çok hatası oldu diyor. Çok hataları çok diyor. Kur'an'da hepsi var diyor hataları falan. Adam böyle konuşuyor peygambere. Sınıf arkadaşı gibi konuşuyor. Aziz Bayındır öyle diyor. Öbür bayraktar bayraklı. Ne mevlidi var diyor, ne gecesi belli, ne doğduğu sene belli, hiçbir şey diyor. Ya o da geçen gün bir kanalda öyle. Ben bunları hep rastlıyorum. Veya arkadaşlar çekiyor bana dinletiyor sonra. Yani ben nasıl dayanacağım? Efendi Hazretleri onun için dedi. Çok ağır yükün var, derdin var. Allah size de o dertten tattırsın inşallah. Hepimiz aynı dertle dertlenelim inşallah. Bu Resulullah'ın müdafaa derdi olsun da onun bize ihtiyacı yok tabii ki. Ama bu şu rezillik olur mu ya? Onun için bak ne diyor Kazı Yaz Hazretleri? Bu işler zor, bu ilimler zor. Ve hâhûnâ mehâmû fîhûn. Burada ne çöller var. Öyle efendim geniş sahralar var ki tehâru fîhel katâ. Kaya kuşu bile diyor burada şaşar. Halbuki kaya kuşu öyle bir kuşmuş ki 10 günlük yola gider, yolunu kaybetmeden döner. Dibindeki suyu görürüz toprağın. Kaya kuşu. Diyor ki buradaki çöllerde diyor bu konulardaki bahislerde kaya kuşu bile yolunu şaşar diyor. Ötek suru bel huta. Hiçbir adım diyor burada yeterli gelmez. Kim ne kadar adım atarsa atsın adımlar noksan kalır diyor. Çünkü kim diyebilir ki ben Resulullah'a tam anlattım? Sallallahu aleyhi ve sellem. Biri diyebilir mi? Ancak Allah anlatabilir. Allah'tan başka hiçbir kul onu anlatmakta yeterli olamaz. Ve mecahilü, bir de bilinmedik işler var. Tadullü fiyel ehlam. Yani akıl fikir yoldan çıkar. Ama inlem tehdedi bi alemi ilmin ve nazarin sedid. Eğer doğru bir bakış ve dini ilimler alemleriyle, nişanlarıyla yol bulmazsa bir akıl, peygamber hakkında o akıl ne yapamaz? Yolunu bulamaz. Çünkü ne diyecek? O da benim gibi bir beşer. O da uyudu. O da evleniyor. O da tuvalete çıktı, abdest bozdu. Ne olacak o zaman? O da benim gibi, ben de onun gibi işte. Mesele burada. Anladın? Marifetül veli yas'abü marifetillah. Evliya diyor ki, bir evliyayı tanımak Allah'ı tanımaktan zordur. Çünkü Allah'ı tanıyorsun diyorsun ki her şeyi o yaratmış. Uyumaz, yemez, içmez, şu bu Allah'ın sıfatları münezzeh. Bu sefer tabii ki Allah hemen fark ediliyor. Ama şimdi bu diyorsun bu adam veli. Şimdi Efendi Hazretleri'nin yanındasın. Allah Allah, bu Efendi Hazretleri büyük evliya diyorlar ama öyle diyorlarla değil işte. Ben 35 senedir yanındayım işte. Gel bakalım aklım bir şey almış mı hala, ondan bir şey anlamış mıyım? Ama şimdi bakıyorsun yemek yiyor. Bakıyorsun uyuyor. Hasta oldu, hastaneye kalktı. Ne olacak bu sefer? Bunun benden ne farkı var? Çüş. Sen kimsin? O kim ya? O Allah'ın dostu diyor. Daha diyor. Onun için diyor. Allah'ı kemaliyle, cemaliyle tanırsın da diyor. Veliyi nasıl tanıyacaksın diyor. Çünkü peygamberler geldiği zaman gavurlar ne dedi? Ebeşerun yehdûnena. Ya melek niye gelmedi? Bu da benim gibi yemek yiyor, sokakta geziyor. Bu beni hidayet edecek dedi. Fekeferu ve tevellev. Onun için kafir oldular, yüz çevirdiler. Biz insan istemiyoruz dediler. Vestağnallah. Allah da ben sizin gibi kul istemiyorum dedi. Allahu ganiyyun hamid. Allah zengin, sana mı muhtaç? Bütün millet peygamberin haline konuşsa. Allah'ın nesi eksilir ya? Peygamberin nesi eksilir? Ama burada şaşırtıcı nokta neresi? Bu da bizim gibi bir beşer. Yani yemesi, içmesi, uyuması, hastalanması, yaşlanması, unutması ne oluyor? Kubbe. Ne demek kubbe? Burada kubbe olsa dışarıdaki bunun altındakini göremiyor. O vasıflar kubbe oluyor. Onun için evliyâ-i tahte kubâbi la arifum gayri. Dostlarım benim kubbelerimin altındadır. Benden başkası onları tanıyamaz. Nice evliya vardır diyor. Kapıdan kovarlar diyor millet. Hadi git ya şu vaziyette bak derler. Adam evliyadır. Ama Allah tanır. Sen tanıyamazsın ki. Burada da Resulullah Efendimiz'i Mevla tanıtmış. Resulullah Mevla tanıtmasa zaten bizim hiç mümkün bir konuşacak dilimiz yok. Ama buyuruyor ki ben onu şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yarattım. Üstün yarattım, faziletli yarattım. Onun için burada ilim alemi lazım. Ayet, hadis nişanı lazım. O alemin arkasında gidersek onu tanırız. Bu nişana bakmazsak ayet hadisi devreden çıkardığın zaman akıl kalıyor. Akıl da bu yolda yaya kalıyor. Aklına bakan o da insan, ben de insan diyor. İşte akılcıların sonu nereye varıyor? Ne ilimleri var? Ne oldu ilimleri kurtaramadı onları? Çünkü ilimi, sade ilim yeterli olmaz ki. Aklı bırakacağım burada. Ayet hadis geldi mi akıl konuşamaz. Bitti. Ben diyor arkamı görüyorum diyor. Bu da diyor ki nasıl görüyor? Allah Allah. Ya Buhari hadis görüyorum diye ne karıştırıyorsun ya? Yani bunların hepsinin kafası böyle. İsa aleyhisselam ikinci kat semada şimdi duruyor. Kıyamete kadar inecek. Kesin mütevatir iman meselesi. Ne diyor Süleyman Ateş? Ya nasıl duracak, oksijen yok diyor ya. Şimdi profesör olmuş ilahiyatta, bu kadar cilt tefsir yazmış. Adam oksijen yok diye bu hadisi inkar ediyorsa burada din iman kalmıyor ki. Oksijen yokmuş. Allah onu orada oksijensiz de yaşatabilir herhalde canım, sana mı düştü? Ben rafaullahu ileyh diyor Kur'an. Allah onu kendine yükseltti, katına. Kur'an diyor yükseltti diye canım. Ayet var burada. Oksijenin hesabı mı olur? Ama bunlar profesör, bunlar ilahiyatçı, bunlar yaşlı başlı hoca. Ne oldu bunlar? Lütfen akıl mantık işletmeyelim. Ayet hadis varken akıl mantık sadece neye yarar? Onları anlamaya yarar. Yorum yapmaya kalkmaz. Kalkamaz. Ne aklın var da nereye gidiyorsun? Ve medahidu. Burada kayıntılı yerler var. Tehlikeli bölgeler var. Çünkü Resulullah Efendimiz demiş ki ben de beşerim, unuturum. Mal bulmuş mağribi gibi atladı İslamoğlu. Bak kendisi de böyle diyor. İşte diyor burada tehlikeli yerler var. Tezillü beylektem ayaklar kayar. Resulullah buyurmuş ki beni Yunus'tan üstün tutmayın. Beni Musa'dan üstün tutmayın. Bu da tak atlamış bak kendi diyor diyor. Ama öbür tarafta yine seyyidi veledi Adem öyle fakir. Ben Adem oğlunun efendisiyim diyor. Adem de sancağımın altında diyor. Ben iftihar etmiyorum. Orada başka sürü. E sen orada ayağın kayar. Sen kafanı çalıştıracaksın. Çünkü Yunus Aleyhisselam'a bazıları itiraz etti. Dediler bu Yunus Aleyhisselam niye ümmetini bıraktı kaçtı balığın karnına düştü. Bu nasıl peygamber falan. Hemen Resulullah işi ele aldı. Yunus çok üstün derecede. Benim arşta gördüğümü o balığın karnında gördü. Beni Yunus'tan üstün tutmayın. Ne demek? E Yunus Aleyhisselam'ın aleyhine konuşsanıza kafir olurlar. Onun için o noktayı susturmak için orada öyle yaptı. Sen kalkıp da bunu teşmil ederek lan peygamber öbürlerinden üstün değil. Ayet var tilke rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Ben peygamberlerin kiminin kiminden üstün ettim. Ve lekad faddalna ba'dhan nebiyyin ala ba'd. Bu kadar ayet var. Kimini kiminden üstün ettiyse Muhammed Mustafa'nın üstünlüğü tartışılmaz ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tartışılmaz. La neferiku beyne ahadin min rusul. Biz rasullerin arasında ayrım yapmayız. Ya o peygamber olduklarına imanda ayrım yapmayız demek kardeşim. Bunları karıştırıyor birbirine, sana bir ayet getiriyor, sen de öbürünü bilmediğin için vay anasını diyorsun. İşte diyor ki şifa sahibi, burada kayıntılı yerler var. Yer kaygan zeminler var. Ayaklar kayar. İllem te'atemid alâ tevfikim minallah ve te'yid. Eğer Allah'ın muvaffak kılmasına ve Allah'ın desteğine, Allah'ın yardımına dayanmazsa ayak, o ayak burada kayacak diyor. İnşallah bizim ayaklarımızı Rabbim kaydırmayacak. Lakin li ma racabtu li ve leke fi hada sual ve cevab min neval ve sevap. Ama diyor sen benden böyle bir kitap yazmamı istedin. Senin bu isteğinde de benim buna cevap vermemde de ben baktım ki çok büyük sevap ve mükafatlar olacak. Bi tarifi kadril cesim ve hulukul azim. Resulullah'ın kıymetli şanına, yüce ahlakını tanıtma babında ve beyani hasaisi illeti lem tectem kablu fi mahluk. Ondan evvel hiçbir yaratıkta toplanmamış o kadar faziletlerini beyan hususunda ben yeterli gelmem ama ne yapayım şimdi? Sen istiyorsun ben de yazmam gerekti. Çünkü sevap Allah vaat etti. Ve ma yudanullahu teala bi min hakkı illezi hu erfa'ul hukuk. Allah'tan sonra kimin hakkı bizde en üstün hak? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. İşte diyor o hakların en üstününe sahip olan peygamberimizin hakkını ödemek için hem de bunu Allah'a karşı bir dini vazife ve ibadet olarak yapmamız gerekiyor. Şu anda bizim bu oturmamız nedir? İbadettir. Kur'an okumaktan bile üstün gelir. Çünkü ilimsiz Kur'an da fayda vermez diyor hadis. Çünkü Resulullah'ı tanımak lazım. Okursun okursun okursun ondan sonra bir hadisi o inkar eder sen de ona uyar gidersin. Ne olacak senin okuma? Peygamberin hakkı neyle ödenir diyor? Onun şanını anlatmakla ödenir. Ve bu da neye sayılır diyor? Allah'a karşı yapılan din ve ibadet sayılır diyor. Ne yaptığımızı anlayın da buraya da niye geliyorsunuz falan bunları bilin. لِيَسْتَيْكِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Böylece Allah'ın kitap verdiği, ilim verdiklerinin imanı artar. وَاَزْدَادَ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اِمَانًا İmanı olanların imanı kuvvetlenir. Kesinlikle bu derslerden sonra imanınızın kuvvetlendiğini hissedeceksiniz. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Ayetler, hadisler ne yapar? Müslümanın imanını artar. Artırır. Ve limâ ahadallahu teâlâ alellezîne utul kitâbe leyübeyyinunnehu linnâsi ve lâ yektubûne. Bir de Allah diyor, kendine ilim verdiği kimselerden söz aldı. Ne dedi? İnsanlara bildiklerinizi açıklayacaksınız, hiçbir hakikati gizlemeyeceksiniz. Biz de onun zekatını veriyoruz burada. Aa, onun için. Ve limâ haddetenâ bi ebu'l-velîd, Şam ibn-i Ahmed el-Fakîh rahimullah bi kıraati aleyh. Ben diyor, ebu'l-velîd bana anlattı, Şam ibn-i Ahmed el-Fakîh. Ben ondan okudum bu hadisi diyor. Kale haddesene Hüseyin ibn Muhammed, ona Hüseyin ibn Muhammed anlattı. Haddesene Ebu Umer'in Nemeri'yi, ona bize demiş, o da şimdi ona oluyor tabii. Ebu Umer'in Nemeri'yi anlattı. Haddesene Ebu Muhammed Abdülmümin isimleri sayıyor şimdi. Bak, kendisi daha Resulullah'a kadar kimlerden duyduğunun ismini sayabilecek kadar hem zamanı yakın hem hadis ilmine vakıf senet sahibi. Sen bu insan hakkında ne konuşuyorsun? Diyor ki bana şu, bana şu, 7-8 isim sayıyor, tak Resulullah'a vasfediyor işi. Hadiste böyle kuvvetli. Muhaddis oluyor. Bak, ben şundan, o şundan sayıyorum isimle. Ebu Muhammed bin Abdülmümin onu anlattı. Haddesine Ebu Bekir, ona Ebu Bekir anlattı. Muhammed İbni Bekir, o da Bekir'in oğlu Muhammed. Haddesine ona kim anlattı, bize diyor o da. Süleyman bin Eş'az, Süleyman bin Eş'az anlattı. Haddesine Musa bin İsmail, İsmail oğlu Musa anlattı. Haddesine Hammad, o diyor bize Hammad anlattı. Bana Ali bin Hakem, Ali bin Hakem anlattı. Hani Ata kimden? Ata anlattı, o tabiindir. Ata kimden anır? Anebi Hureyre. İş geldi nereye dayandı? Ebu Hureyre radıyallahu anh. En fazla hadis nakleden kim? Ancak ondan bir fazla var kim? Abdullah ibn Amr ibn As. Ebu Hureyre derdi ki ben ezberden hadisleri naklederim. Abdullah ibn Amr ibn As yazardı diyor. Yazdığı için o benden fazla yazmış diyor. Ama bende diyor yazma yok. Çünkü Resulullah ona dua etti. Dedi ki şu cübbeni entarini aç bakayım dedi. Dedi geldi Ebu Hureyre dedi ya Resulullah ben çok unutuyorum dedi. Ne yapacak? Dedi şu şeyini aç cübbeni. Bu hadis Bukhari'de. Bukhari'de açtı tükürdü. Ya Bukhari'de be kardeşim ya gidin siz iman edin ya. Tükürdü şeye. Ondan sonra o tükürüğünü böyle içine yedirdi. Kapattı o hırkayı yani entari giydi. Ondan sonra diyor hiçbir şey unutmadım. Ebu Hureyre'nin bütün ilmi o mübarek tükürüğe bağlı. Hafız Doğan Resulullah ve Ayn diyor ki ben Resulullah'tan iki kap doldurdum. Bir açık ilim verdi, bir gizli ilim verdi. Gizli ilimi anlatamam, kafam kesilir diyor. Onu da anlatamadığına kadar var bak. Anlattığıyla da dünya dolmuş. Ebu Hureyre. Resulullah buyurdu, men su'ile an ilmin feketeme elcemeullah bil cami min nâri yevvel kıyam. Ama açlığa sabretti. He? Eshab-ı Suffe'de kaldı. Efendimizle de buluşması çok uzun değil. Ne zaman Müslüman oldu? Hayber günü. Hayber'de Müslüman oldu. Hayber'den sonra kaç sene? Belki 4 sene falandır toplasan. Bu kadar hadisi. Hepsini yuttu. Efendimizin yanında 20 sene kalandan fazla hadis biliyor. Çünkü hiç unutmuyor, unutmuyor. Unutmak nedir diyor. O bir tükürdü diyor. Tamam. Gördün mü şimdi? Ya. Kime diyor bir ilim sorulur da bildiği halde onu gizlerse Allah ona kıyamet günü ateşten bir gemle onun ağzını gemleyecek. İşte bu hadisten korktuğumuz için hocalar bildiğini anlatmak mecburiyetindedir. Yoksa Allah onların ağzına gem vuracak. Neuzübillah. Febadertu, ben de ne yaptım? Süratle diyor. Cevap verdim. İlâ nüketin, bir takım ince ilimlere, müsfiratin annevecil garaz, bu gayenin yüzünden peçeyi açacak. Müeddiyen min zâlkel hak gal müfteraz. Bize farz olan hak Resulullah'ın hakkını ödemek. Bu haktan bir kısmını ödeyelim diye bu kitabı yazmaya koştum. İhtelestü alestical vaktim de çok yoktu diyor. Aceleden yazdım diyor bu kitabı. Zaten ezberinde adamın bütün hadislerce. Acele yazdım diyor. Limel mer'u bisad dediğimiz şuglil bedeni vel bal. Hem bedenimin hastalıkları vardı diyor. Hem aklım fikrim çok meşgul çünkü şeriat mahkemesi kadısı hükümetle işte bütün kitaplar yazıyor, talebeler okutuyor, bütün fetvalar millete onu soruyor. İşim çok. Bir mahtubu kavul insan çünkü insanın başına tasma gibi sarılmış min mekalidil mihnetille tiptüliye bir herkesin başında diyor anlatma lüzum yok. Müptela olduğu mihnetler var. Kadın, hanımından, çocuğundan, anası. Herkes sıkıntılı. Bu kadar da sıkıntı var üzerimde. Fekâdet teşgalü an kulli farzın ve nef. O kadar zor zamandayım ki diyor bu kitap benden istendiği zaman farzları bile kılamayacak kadar sıkıntılar bindi bana diyor. Farzları nafileleri bıraktırır başkasına olsa diyor. Ben o zahmetler içinde ve teridü ba'de hıslı takvim ile esfeli süfül. Yani ben diyor kıvam üzere muhkem kalelerde iken ondan sonra beni alıp aşağıların dibine indirecek kadar maddi manevi sıkıntılar bunalımlar o dönemde olmuş. Beni diyor zora soktu bu işler ama ben de diyor aceleden diyor bu kitabı Resulullah'ın hakkını ödemek olsun diye tam ödenmez diyor bir miktar ödemek için yazdım diyor. Ya aceleden bunu yazmışsa bunu demek rahat bir zaman olsaymış ne yapacaktı bunu? Allah Allah. Velev radallahu bil insani hayra. Allah bir insana hayır dilerse la ja'ale şuglehu hemmehu kulluhu fîmâ yuhmedu gâle. Allah o adamın bütün derdini, işini, gücünü yarın ahirette beğenilen işlere, vakitlere harcattırır. Vakitlerini ahirette beğenilen yüzünü ak edecek işlere harcattırır. Şimdi şuraya geldiniz 2 saat 2,5 saat ya geldiniz gittiniz olsun 3-3,5 saat. İşte Allah size hayır dilemiş ki vakitlerinizi nereye götürdü şimdi? Yarın ahirette yüzünüzü ak edecek şeyleri dinlemeye harcattırdı size. Ama şimdi bu 3 saat, 3,5 saati nerede geçirdi milletin çoğu? Evde, şurada, burada. Ya sinemaya gitti, ya çekirdek yediler. Başka ne nane yediler onu da bilmiyorum. Ya da televizyondan başlayalım. Zıp zıp zıp o kanaldan kanal. Elde ne var? Cepte ne var? şurada okunan ayetlere, hadislere bak, ilimlere bak. Adamın fuzuli ömrüne bak yani. Demek Allah size iyilik dilemiş. Allah bir insana iyilik dilerse derdini, vaktini yarın beğenilecek ahirette yüz hak edecek işlere harcatır. Ev yüzemme mehallu, ya da yeri zemmedilen, yani bulunulması kötülenecek olan şeyleri, burada terk mahsuftur, terk etmeye harcatır. Yani ne yapar? İçkiden uzak tutar, kumardan uzak tutar, filmden, tiyatrodan, fuzul malayağından, gıybetten, bunları terk etmekle uğraştırır. Feleyse zemme siva hazretindeyim. Ahirette iki yer var diyor kardeşler. Ya nimetlerle dolu cennet, ev adabil cehim, ya cehennem azabı var. Herkes yerini buradan seçiyor. Herkes yerini buradan döşüyor. Herkes yurdunu buradan tayin ediyor. Ahirette seçme seçilme yok. Hepsi şu anda, şu saatlerde ve vakitlerde, birazdan da ölebiliriz. Şu anda bir seçim yapmış olduk, iyi bir seçimle gideriz. Ama yaşarsak da bu seçimleri değiştirenlerden olmayalım. Bu hayır yoludur bu yollar, ilim yoludur bu yollar, Allah yoludur bu yollar. Evet. İşte onun için insan ne yapacak? Ve lekâne aleyhi bi kuvvetî, insan diyor efendim kendi öz can, nefsinin yararına işlere düşecek. Ve istinqâzi muhceti, insan canını azaptan kurtarmaya bakacak. Ve amelin salihin yestezidu, salih amelleri artırmaya bakacak. Ve ilmin nafi'in yufidu ve yestefidu, ya da faydalı ilim kabirde mahşerde yarayacak ayetten, hadisten, dini ilimlerden ya millete anlatarak fayda verecek, ya dinleyerek faydalanacak. İşte insan bunlara bakarak şimdiden cennetteki yerini ayarlayacak. Başka yapacak bir şey yok. İşte zor şer geldik ha. Arapçayı okuduğumuz yere kadar geldik. Her zaman böyle yapmam da şimdi bir 15 gün olacağına, şimdi 3 hafta oldu ya. 3 haftada olunca böyle oldu. Belli de olmaz. Yani siz işinizi sağlam alın. Namazı kaçırmayacak şekilde gidebiliriz de yani. Evet. Dua yapıyor. Ceberallahu sad'a kulubina. Allah kalplerimizin yarıklarını yamasın. Amin. Allah kalplerimizdeki yırtıkları telafi etsin, diksin. Ve gafara azime zulüm. En büyük günahlarımızdan aşağı hepsini affetsin. Ceale cemi'a istiğdadina limaadina. Bütün kabiliyetlerimizi, çalışmalarımızı, gayret ve hazırlıklarımızı ahiretimize yöneltsin. Ve teveffura deva'ina fîmâ yuncînâ yukarribunâ ileyhi teâlâ zülfâ. Allah bütün isteklerimizi, aşklarımızı, şevklerimizi, bizi fiiliyata ve harekata sevk eden içteki iradelerimizi, bizi kurtaracak ve Allah'a yaklaştıracak amellere doğru yönlendirsin. Ve yuhzînâ bimennî ve keremî ve rahmet. Allah bizi lütfundan, kereminden, rahmetinden hissedar eylesin. Hazdar eylesin. Amin diyen dillerinizde nâr-ı cehîmden azâd eylesin. Muhammed Mustafa'mızı da sallallahu aleyhi ve sellem meclisimize şahit eylesin. Bizlerden razı eylesin. Himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. Evet, dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbin İzzeti amma yasafune ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. Şimdi konuşuyoruz. İki ilan var. Ezan oldu mu? He? Bir dahaki Şifa-ı Şerif dersimiz 5 Nisan Pazar. İkindi namazını mütakip Allah nasip eylesin. Şimdi Muhammed Mustafa ile ilgili sallallahu aleyhi ve sellem çok kitaplar yazmak bana nasip oldu da ölmeden çok daha yazarım inşallah. Bu eserleri getiremiyoruz. Burada şeylere de sığmıyor. Arifan Yayın Evi kurduk. Şu Yavuz Selim Caddesi No 52'de. Telefon 532 93 36 37'de var. Buradan Resulullah Efendimizin sireti, şeceresi, Dürr-ü Meknun kasidesi, mucizeleriyle ilgili şerhleri, salavatlar, Salavat-ı Şerife Risalesi, Salat-ı Kübra Risalesi, dolu kitaplar Allah Habibi hakkında bize yazdırdı inşallah. Yine devam ediyorum. Dün gece uyumadım, sabaha kadar yazdım salavatlar. Bu gece de bitireceğim onları da inşallah. Hep size ulaştırmak için. Şimdi burada ekserisi yok. Ancak Arifan Yayınlarından bunları mutlaka okuyun, okutun, istifade edin. Şimdi ne var elimizde? Ahlak-ı Nebi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını yazdık. Son olarak bunu yazdık. Çok müjdeler aldık. Rüyalarda da görenler müjdeler oldu. Resulullah razı oldu. Çünkü bunu İmam-ı Şahrani yazdı. Bize de tercüme nasip oldu. Kainatın Efendisi'nin ahlakını Perşembe akşamı okumaya devam ediyoruz. Ama kitap olarak elinizde bulunsun. Mutlaka okuyun, okutun. Kainatın Efendisi'nin bu ahlakını hediye edin, insanlara ulaştırın. Arifan dergisine dört elle sarılın. Olmadı dişlerinizle ısırın. Ehli sünnetin müdafası bu dergide yapılacak. Onun için her taraf okuyun, okutun, yayın. Ben bir şey beceremiyorum, hoca değilim, bir şey değilim demeyin. Hiç olmazsa yapılan bu reddiyeleri millete ulaştırırsanız Resulullah sizden de razı olur, sizi de ortak eder inşallah. Bir de beklenen Mehdi, bunu dinlemenizi rica ederim. Bunda olan ilimleri bir kitapta bulamazsınız. 10 saat konuştuk. 5 tane CD, 10 saatten fazla konuşma. Bu arada bypass da geçirdim ben. Buradaki sohbetleri, bu Mehdi ile ilgili sohbetler ne kadar çalıştığımı biliyor musunuz? O kadar kitap açtım ve o kitaplar arasındaki incelikleri o kadar uğraştım. Şimdi belki aklımda kalmamıştır. Yüzlerce hadisi tahlil ettim. Bir hadis diyor, Mehdi'nin adı şudur, biri şöyle. Hepsini inceledik. İstanbul'da ne kadar kalacak? Yok 7 sene kalacak. İsa Aleyhisselam'da ne kadar kalacak? Ne zaman çıkacak? Bütün bunları size anlatıyoruz. Bak şimdi adamlar çıkmış. Diyor ki 100 tane hadis diyor, bana uyuyor. Mehdi olabilirim, ihtimalim kuvvetli diyor. Ondan sonra da Hülya Avşar'ın programına çıkmış. Ondan o da diyor, sen seksüel misin, aseksüel misin? O da diyor, ben de bilmiyorum neyim falan. Ya bu adamlar Mehdi'yiz diye çıkıyorlar. İslami gazeteler bu adama yazı hakkı veriyor. Ve bunların kitaplarını millet alıyor. Hocalar da ehli sünnettir, dinlenilir diyor. Adam da diyor, hem sanatçı kadınlarla televizyona çıkıyor. Efendim, bütün kıran tuvalet, sakal kısa, şu bu, Mehdi'likle uzaktan yakın hiçbir alakası yok. 100 tane hadis bana uyuyor diyor da, hala bu kadar Müslüman bunun peşine gidip bu kadar paralar veriyor. Ve her kanalda para döküp konuşma yapıyor. Durum vahim duruma geldi. İş tehlike arz ediyor. Çoluk çocuklarımızı da kandırırlar diye korkuyoruz. Biz vazifemizi yapalım. Mehdi hakkında bir kitap yazamadım. Vaktim yetişmiyor. Ben de sıhhatim müsait değil. Şifa şerif hepimize şifa olsun ama hiç olmazsa madem sözlü konuşmak daha kolayımıza geldi. Şu Mehdi'de 10 saatten fazla Mehdi'nin bütün alametleri var. Bunu dinleyip zerre kadar imanı olan yanlış bir adama Mehdi diye kapılmaz. Garanti veriyorum, kapılmaz. Bunu dinleyip de. Ama şüpheliyse, itikadı yoksa, hadislere inanmıyorsa o zaten dinlemesin. Ama bizim kaynaklarımız sahih kaynaklar. Bu Mehdi'yi yayalım, dinleyelim, dinletelim. Önümüzdeki günlerde ben biliyorum Mehdi'yiz diye büyük propagandalar ve paralar harcayarak yeni bir oluşum var. Birileri çıkacak. Yakında görürsünüz. Bunlar çıkmadan biz bu konuyu bilmemiz gerekiyor. Bu sefer hep evlerde, ocaklarda, dükkanlarda tartışma başlayacak. Bunu şimdiden, bu oyunu bozmak istiyorum. Bu oyunu ben biliyorum, şu anda yakındır. Bütün televizyon kanalları da kiralandı. Reklamlara başlandı. Yakında ben Mehdi'yim diyecek bu kişi. Ve Türkiye karışacak. Çünkü arkada başka güçler var. Para akıyor. Ben diyorum bu beklenen Mehdi, iyi dinleyin, dinletin. Korkarım. Zaten bu 40 yaşında çıkacaktı. Şimdi 55 oldu. 15 sene rotar var. Ama şu kaset kıyamete kadar onu çıkartmaz. Siz dinler dinletirseniz, Mehdi'nin alameti bu. Ben ona 30 sene evvel söyledim. Sen vazgeç bu işten. Niye? Adın dedim Muhammed değil. E dedi ki dedesinin adı da kurtarır dedi. Dedim Medine'de doğmadın. Dedi Medine'de doğmadım ama bir rivayet İstanbul'da da doğabilir. Dedim öyle bir rivayet hiçbir kitapta görmedim. İstanbul'da bir sene kalacak ama İstanbul'da doğduğu diye bir şey yok. Adamlar hadislerle böyle oynuyor ya. Dedesinin adı bana uyuyor. İstanbul'da doğmuş. Şudur budur. Böyle İstanbul'da doğan bir Mehdi yok kardeşim. Tamam mı? İstanbul'da kim doğduysa da hiç inanmayın böyle. Yahu hadis var. Doğumu Medine, çıkış yeri Mekke, yaşı 40 vesaire vesaire. Adı Muhammed, babasının adı Abdullah. Bunların hepsi Ebu Davud'larda sahih kaynaklar. Şimdi yakında Türkiye'de bu proje uygulanıyor ama ikide bir erteliyorlar. Hazırlanıyorlar. Yanındaki gençler diyor, hani çıkacaktın diyorlar hocamız, efendimiz. Ya diyor 95'te çıkacağız. Çıkamadılar. 2000 dediler. Çıkamadılar. Böyle gidiyor. Bazılar da diyor ki ya sen çıkana kadar biz öleceğiz. Onlar da ayrılıyor şimdi. Yavaş yavaş ayrılmalar başladı. Fakat bu kadar ayrılmaya bunlar tahammül edemez. Güçleri azalıyor. Çok kısa zamanda görürsünüz, televizyonları da onun için tutmaya başladılar. Her kanala çıkıyorlar. Ve bunun neticesinde Mehdi, geçen de dedi 100 hadis bana uyuyor, ben duydum. Bu başladı şimdi. Bu Mehdi'yi güzel dinlerseniz, dinletirseniz hiçbir batıla bir Müslüman kanmasın. Vaktine yazık, parasına yazık. Milleti anasından babasından ayırıyorlar. Ne yuvaları yıktılar. Çok zulümler var bu işte. Mehdi'yiz diye uydurdular ya. Allah rızası için uyanık olun. Ben size Allah için konuşuyorum. Benim bir derdim yok. Evet. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma asafune ve selamun alel murselin. Velhamdüleke ya Rabbel alem. Şimdi ne yapalım? Baştan bu kitabın sahibi Kazı Yaz Hazretlerimizin ruhu şerifi için. Ondan sonra onun bu kitabı rivayet ettiği bütün Alkami Hazretleri, ondan sonra İbn Hacer Eytemi Hazretleri, Suyuti Hazretleri, efendim sair bütün veliler, Remli Hazretleri bu kitabın naklinde, kıraatında, intikalinde emeği geçen bütün ulemanın evliya ruhları için ve hasaten efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz bu kitapla çok ilgilenir, okur okuturdu. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretlerimiz yanımızda burada duruyor. Halil Nurullah Efendi Hazretleri, Hüseyin Kutsi Efendi, Şerif Kutsi Efendi, Ahmet Efendi Hazaratı ve Bandırma'da yatan şeyhimiz Ali Rıza Bezaz Efendi Hazretlerimizin, silsile-i meşayihimizin ervahı için, onların hürmetine bizim de geçmişlerimizin affı için El Fatiha.